أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. سورة الفجر مکی سورۃ ہے. ترتیب دے سورتوں کے 89 89 اور ترتیب دے نزول کے لسم نمبر دے. پس سورۃ اللیل نازل شوی دے. مخی صورت سرا ربط پا گنو جدے. اول وجہ مخی صورت غاشیہ کی انجام دا اعمال و ذکر کو. مخی صورت کی انجام دا اعمال و دی صورت کی ترغیب اور کئی اعمال صالحہ ہوتا. دی صورت کی ترغیب الی الاعمال الصالحہ. دوے موجہ مخی صورت کی اوجوہ خاشا اوجوہ یوم ایزن خاشا دعوی بیان کو. مخی صورت کے اتمیات کے ویلی وجوہ یوم ایزن ناعما دیر مخون باپ ادور از باندے خوشحالی دیر بخفی. دویم آیات کے وجوہ یوم ایزن خاشیا آتم آیات کی وجوہ یوم ایزن ناعما پدی صورت کی فجر کے دعوی ڈلو بیان کئی چاہی تکذیب کرو دعوی ڈلو مکذبینو دعوی دروجنو خلق بیان کئی سور فجر کے یا غڈلا وجوہ یوم ایزن خاشعا دیکھ برازی. مخی صورت کے دا خلق بیانو کو دو قسمات چی سبا خوشحالی قیامت کی سبا خفائی. بری صورت کے داغی نمونی خی دریم وجہ مخی صورت کی تخویف و بشارت ہو. مخی صورت کی تخویف و بشارت ہو پدی صورت کی ترغیب اور کئی تضرع اور خشوع تا. دی صورت کی ترغیب اور کئی خو اخلاق ہوتا تضرع او خشوع تا سلورم اوجا مخکی صورت کې سلور مثالونه ذکر کاو مخکی صورت کې سلور مثالونه او بشارت او پدې صورت کې تیزی ور کوي عبادت تا پدې صورت کې تیزی ور کوي عبادت تا امتیازات تا صورت دا صورت ممتاز دے و دوے میات وَلَيَالِ نَاصِرٍ دارنگی دا صورت ممتاز دے پدرے میات وَالشَّفِ وَالْوَتْرِ دارنگی دا صورت ممتاز دے پنہ میات جَابُ السَّخْرَ بِالْوَاد دارنگی دا صورت ممتاز دے پدیا لسمیات نور لسمیات ستائیس چوبیس او انتیس باندے خلاصہ دا صورت او صورت کے سپکاوے دا دنیا ذکر کئی تزہید من الدنیا دنیا سپکاوے ذکر کئی دنیا نے بے رغبتی ذکر کئی او ترغیب اور کئی اعمال صالحہ ہوتا نیکو اعمال لا ترغیب اور کئی او واقعات بیانئی سمودیانو دا دیانو دا فرعونیانو صورت کے دا جن مقصد ذکر کئی چه انسان دنیا تراغلے دے دیر امتحان دا پر راغلے دے یا دے غریبی او یا مالدار رہی نو غریبی میں امتحان دے او مالداری میں امتحان دے ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والفجر اشہد کو ما وقت صبا والفجر اشہد کو ما وقت صبا یٹول د پراتری منزنم ټول نکزا دی دا وقت صبا اللہ استا پا غفلت باندے دا گوا دے والفجر اشہد کو ما وقت صبا وَلَيَالِ نَعْشْرٍ نَوَسْفِ لَسْتَ رَمْزَان وَلَيَالِ نَعْشْرٍ نَوَسْفِ لَسْتَ رَمْزَان وَالشَّفَعِ او جفتا جفت یعنی ہر جوڑا وَالشَّفِ او ہر جوڑا وَالْوَطْرِ او تاقا یعنی یو اللہ واللیل او شاہد دشبا اذا یسر کلچ آسان شی یعنی کلچ آخرت شی آسان شی ختم شی حل فی ذالکا حل فمانا نقدو حل فی ذالکا بتاکی سرستر پدی کے قسم عبرتا لذی حجرن لپارا دا عقل مندو لذی حجرن لپارا دا عقل مندو الم تر کیف فعل ربک بعاد تاخیر دنیاوی داغی نمونہ ذکر کئی علم ترا اے نگورتاو کیف فعلاو سرنگ کار کرے او رب کرم تابعات نادیان سرو ارم او ارم والاو ذات العماد چی خواندان نکلکو عبادو اللتی حوا لم یخلقا چنو پیدا کری شوی لم یخلقا چنو پیدا کری شوی مثلو حوا وشاند دی فی البلاد پخارنو کی وسمود اللذین تخیف دنیاوی دوی منمونا وسمود اللذین او سمودیان آکسان جابو سخرا چکن سل میں کانی توگل میں کانی تراشل میں کانی بلوادی پدروکی وفرعون آفرون زل آتانی چخاوند می خونو خضل اوی پلاس اخفو می خونو ٹکوال ولی خضی تا آسیبی بیتا زکا موحید وا یا دوی مانا زل آتانی چخاوند لخ کرو اللذین آکسان تو آو جی زیادے کڑو فی البلاد پخارنو کے اللذین آکسان تو آو جی زیادے کڑو فی البلاد پخارنو کے فاکسرو نو زیاد کوئی فاکسرو پس زیادے کاؤ فی ها پدی دنیا کی فسادا فساد لراؤ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادُ فَسَادًا نُزِيَاتِكُ فَدُنِيَا كِهِ فَسَادًا فَرْمَانِ دَا اللَّهُ فَصَبَ عَلَيْهِمْ فَسْرَاتْوِيكَ فَدَيْبَانِ فَصَبَ عَلَيْهِمْ فَسْرَائِ وَسْتُو فَدَيْبَانِ رَاتْوِيكُ فَدَيْبَانِ رب کارتا صوت عذاب صوت عذاب صوت ویوزل عذاب نظام ان رب کابی سکرتا لبالمرسوان خام خواب انتظار گا کنے یعنی پارچابانی لدن کنے لبالمرسوان خامقا انتظار گا کرے یعنی لدن کرے پہر چاو اس انسان حالا ذکر کئی سماندار دی سواری باندی اللہوی دا دوارا امتحان دے غریبی دا امتحان دے مالداری دا امتحان دے اول دا مالدار بیان کئی فعمل انسانو پسات انسان نے ازام بنتلاہو کلا جی امتحانو کی پدبانے ازمیختو کی پدبانے رب دلاؤ و اکرمہو نو مکرم کی دلراؤ معزز کی دلراؤ عزت ور کی دتاؤ و نعمہو اور نعمتو کی پدبانے وَنَعَمَهُ أَنْعَامُكِ پَدْبَانِ فَيَقُولُ فَسْوَائِ نَمَالْدَانْ سَلَي رَبِّ رَبْ زَمَاو أَكْرَمًا عِزَتْمَنْكُ مَالَرَا لَا فَخْرًا أَوْ غُرُورًا أَوْ تَكَبُرًا وَي فَيَقُولُ نُوَائِ دَمَالْدَانْ سَلَي رَبِّ أَكْرَمًا رب زما عزت من کما لرا و اما اذا مبتلاه او هر چه کلا امتحان اخلی دتنا امتحان دویم شکل داره فقدر علیه رزقه نتنک پدبان رزق لنا ويقولوا نوائي دا غریب ربی احانن رب زمان سپکو مالر ربی احانن رب زمان سپکو مالر شکو کئی گری کئی دالانا کل لا ارگیزا سننا بل لا تکرمون الیتیما بلکہ تاسو عزت نکولو دیتیما ولا تحاندون او تیزن ورکول تاسو علا طعام المسکین فخوراق دا مسکنانو وتاکلون التراسا او خری تاسو مال دا مرو اکلا لمن فخوراق دیر سارا او خری تاسو مال دا مرو اکلا لمن فخوراق دیر سارا وتحبون المال او خوخوی تاسو مال حبا جمع فا خوخولو دیرو سارا وتحبون المال او منکوی تاسو مال سارا حبا جمع منہ دیرا تخریف اخروی کلا هرگز سننا اذا دکت الارنو کلا چه اجلک والے سی کلا چه اجلک اگز مکاو اذا دکت الارنو کلا چه اجلک اگز مکاو دکن پجلک سرا دکن دکا پجلک جلک سرا و جا ربو کاو او کارم سیرم ساو والملکو فرشتے صفن صفا صف صفا وجیع آرام سلیشی وجیع آرات لبو کی یوم ایزن رات لبو کی رب سیشی کارم سیر یوم ایزن پدارت باننے بی جہنم یوم ایزن پدارت باننے یتذکر الانسانو پند و نسیت پاخلی انسانو و انا له ذکراو او چتوی دلرا پند خستلو بیاو سو فیدن ورکی یقولو وائی بدے یا لیتنی حی افسوس ما نرو قدمت لی حیاتی چما مخلی گلے دپارا دا جن مخبلو یا لیتنی حی افسوس ما نرو قدمت لی حیاتی چما کمیلے گلے پا جن مخبل کنی کملو فیام ایزن پس پدو رزبندی لا يعذب عذاب ورنكي عذاب هو عذاب فلو أحد نهسوك ولا يوثق أنب أطري وساقه فشان تغلد الله أحد نهسوك يا أيها الناس المطمئن اے نفسا مطمئنو اے نفسا خوشحالو اے نفسا جزک ان کی اللہ تاو اے نفسا مطمئنو اشارہ دا چھے معاہدین سر قرآن سر یہ دیکھے گی ضرب علی خوشحالی اتمینان قلبو یو دا ضرب خوشحالی بھی یو گورا نعمتونے دی او یو اتمینان قلب دے دزلو خوشحالی دا دزلو مضبوطیا دا نو دزلو دا مضبوطیا دا اتمینان دا پا غریبہ کم راضی او مالدارہ کم راضی که غریبی سرے نو اوم چیز دزلو مضبوطی دے خوشحالی پروائی نی اطمینان مضبوطیات ہوئی چې زړه مضبوطی نو سره آر صبر داشت کولی شی. مثال داشت دے لکا نوے گاڑی وی نو آجی پلار روان وی نو کچڑا یعنی رازی کچلا رازی پا هر حال کی هر لار کی هر وقت کی آ گاڑی روانی ادری گینا او چی زور گاڑی نو آگا چڑای چی راشی اگر باننی شکتے موٹروے تا جیوی پا آگے بانی سپیڈ نیچ والے نور گاڑی تینا روان سکے ہو لازی سپیڈ کے ہو دیر اس تفاتی او چی انجنی مضبوط وی نو دے سپیڈوں والے سی دے پا برے قربانیم نخربے گی پلارا چی ہر سنگا سفر رازی سڑے چی پلارا زی نو پلارا بانے ار کس ماس سفر رازی کل اپا کی دیکھ چی ڈنڈو کی او کلا بریکر راشی کلا و تخرم کی طرح شی بریک ہوئی منظر مقصود تا چی سڑے روانی پیو حال نی دنیا دا جن چی دے دا یو سفر دے ہر یو انسان پا سفر بانی روان دے دا آخرت منظر مقصود تا اس کرا چاگرانے نوی زڑے مضبوط وی انجنی مضبوطی رے پچڑیانو تریانو پار سباندے پاسانتیا سرا خطے سی او کزیدے سی او چرچا انجن کمزورے وی پچڑیانو نیسی خطے بیا لگیو باسی سنگا چی چڑائی دا سی او چڑائی باندے گاڑے خطے نیسی ورخی جی بیا پچارا چی لگیو باسی مخیج او کزیگو دا لگیو باسی دارنگی جکلا ضرور سڑی مضبوط نی انجن کمزور ہے زرے کمزور ہے گچتا وڑا گونی چڑھائی را سی معمولی گونی چڑھائی را سی پا چڑھائی بانے چی ریخی جنو لگیو باس او چگے ہوئی وائی مرسما وائی مرسما وائی مرسما او برداشت بکنی ہو لگیو باس او چنے گاڑے چگ ناری کی پا چڑھائیو کی جفتے منا لگی زور مضبوطی پا قرآن و سنت بانے پا دین بانے غرد غرد تکلیفون رازی امتحانات رازی او تکلیفون و مصیبتون امتحانات نبی علیہ السلام فرمائی پا انبیاء علیہ السلام زیاد راغلو او بیا چی سمرا سرے اللہ تنیزیوی ناو بانے تکلیف و مصیبت رازی پختانوی پلیت بوٹی بانے سپیم میتیاز نکے نیکان و خلق بانے تکلیفون رازی دارنگی چی چا سرا سرمایه وی نو غل پا غبان را دی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا موحید مثال اگر میوادار اونی دی میوادار اونی تار سڑے گٹ ورولی دا اونی بدحال وی او چی چا کے میوانوی اگر شن میوانی تسو گٹی نو ورولی شن داؤنا خیستا خمد ادارا صفا ستر والارے غٹے غٹے پانی وی سڑے ہوئی تھی گرمائی کے تلانے اترے دے سوری تا خون کے تلانے دارنگی جی سو قرآن و سنت نبیا نئی نداغ مثال دا شن دیونے دے آغلا تکلیف نرسی گی کما اونا کے جی میوہ وی آغی تخلق گٹ ہو رولی ناغی بدحال وی ندا موحید مثال حق پرست مبلغ مثال دے میوداریو نے دے دیتا ہر سڑے گٹھ ورنی ہر سڑے والا تکلیفو نرسائی آمیوت نرا غرزائی میودار او نشی ناغی ناغ پل دا پٹی مالک او فیدا خلی میوہ خری آئے بانی داغا بچی دعوت تربیت کئی آئی تینا فیدا خلی آمیوی خرسائی خپلا خرسا پی کئی د دوا میوی نا غلم فائدہ اخلی غلم رازی غلاتے کئی د دوا میوی نا عجزان و غریبانم فائدہ اخلی خیرات زکاة کے ور کئی دوا میوی نا آرسو فائدہ اخلی دارنگی دا موحید مثال دا میواداری انہیں اخپل تی فائدہ اخلی پردی تی فائدہ اخلی خوپا گڑو باندیولی نفس مطمئن نا چیز رو منضبوطی پا قرآن باندے نبیہ ہر سے برداشت کئی په دې منځلي مقصود دا دې روان دي اخرت ته په دې لار کې قسمه قسم تکلیفونه مصیبتونه راځي هغه دې برداشت کړي د تپته یې چې په لار هر قسمه سړک پر راځي نو دې ټول مضبوط وي او دې هر قسمه تکلیفونه برداشت کړي نفس مطمئنه د نفس مضبوطی زړه مضبوطی او ازره مضبوطی کی پس باندې دا الله په کتاب باندې مضبوطی کی سوره رعد او بیا لسمه سپاره کی تیر شوی دی آیه 27 الذین آمنو نو سوره رعد او آیه 28 الذین آمنو وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ الَّذِينَ هَكَذَا آمَنُوا الْمُؤْمِنُونَ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ او اولا گیر المضبوط سوزرنا درئی بِذِكْرِ اللَّهِ وَكِتَاب دَ اللَّهِ عَلَى بِذِكْرِ اللَّهِ خَبَرْدَار فَكِتَاب دَ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ مضبوطیں گے زرنا زر مضبوطیں گے پا قرآن الا بذكر الله خبردار په کتاب د الله تطمئن القلوب مضبوطی کې زړونه الذين هكسان امنوا المؤمنين وعملوا الصالحات عمل کړي نیکو سنت مطابق توبا لهم خوشخبری نه دی نه پاره خوشحالی نه دی نه پاره وحسن مآب او خو انجام دے دا دو آیاتونا دا مخیم ویلو چی دا دو آیاتونا فرض منز پسی دریز لیوے او دا چاپ لر پریسری ناو سر اللہ پر کئی گر ظلم از بوٹی گی دے سر ظلم از کل کمزور شی نو دا آ کنٹرول کم شی نا کنٹرول کم چې نو وینا دے پاس کئی دے زر کار دے بدن تا وینا پاس کئی نا کنٹرول دے کمزور ایسی نو وینا تینا اپریسر کیزی نو بیا بوج راولی پا دماغو بلڈ پریسر چے کم سی او کل زیاد سی افراد او تفرید کمی او زیادی دوارو سر نقصان نا جی نو چې بلډ پریشر کم شي دې سپلای کم کوي یا کنټرول لو تا اوازونه بند نه بند شي سپلای پوره نه کوي نو بلډ پریشر لو وي او کا دغه اوازونه لو شي نه سپلای کې نه تیز شي کنټرول ختم شي او هغه سپلای چې روینه نه تیز کوي نو بیا بلډ پریشر زیات شي نو که زیاده او که کم بی دوار سرا افراد او تفرید دوار سرا نقصان نازی نو سری بانی بیا سر گردی بلر پریسر تی نو سر چکر رازی سری را گردی گی کمی سرا و زیادی سرا دوار سرا دا دو آیاتون چوی پدی بانی بری زو مضبوط تی چه زویر مضبوط تو داوی نی سپلائی آبا بیا سمچی نو کمی گی و نو زیادی گی صحیح وی نو دے دو آیاتونو سرا بلڈ پریشر نا بیماری خکی چی هر فرض منز پسی درے دلے وی نسلم انگوٹی کی پا قرآن باندے علا بے ذکر اللہ تطمئنو تطمئنو قلوب خبردار پا کتاب دا اللہ مضبوطی کی ضرورنا زر مضبوطی کی پا قرآن باندے مومنان مضبوطی کی پا قرآن سورے نحل سورہ لسمہ شبار آت 102 یوازی زر نا ټول بدن دې سره مضبوطی قل ننزل نورهم قدسی میرا بیکا بالحق لیثبت الذین آمنوا وهدى وبشرى للمسلمین قل قوات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نزل اور نگلے دے قرآن نرو روح القدس جبرائیل علیہ السلام میرا بیکان ربتانا بالحق پاکا سرا لیثبت الذین آمنوا دیر بار چه مضبوط کیا کسان چه مومنان دی مومنان مضبوط ای تثبت ہو مضبوطیا راضی پا قرآن لیثبت الذین آمنوا دیر بار چه مضبوط کیا کسان چه مومنان دی وعدا و بشرا للمسلمین آہدیت و زیرے دین پارد مسلمانانو اور نبی علیہ السلام بارے بچے کافران ایتی رزون کول نبی علیہ السلام دا غزل اللہ پا قرآن مضبوط کرو سورہ فرقان نو لسم سپارا آت بتیس دو دیرسم وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملتا واحدا کذلک لنثبت به فؤادک دیر بارا چی مضبوط کم گا پری قرآن باننے فؤادک ازلستا نبی علیہ السلام سلام آپ کا قرآن اللہ مضبوط کرے ہو لنثبت به دیر بارا چی مضبوط کم گا پری قرآن باننے فؤادک ازلستا ورتلناه ترتیلا اولو رمگنی قرآن نرا پوازه وازه لسلن سنا ساتھ ظلمگا پا قرآن ملکتو او پی نسمش بارا گوری آج چورت تر نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی کہ ساتھ ظلمگا پا قرآن نوے مضبوط کرے تا ودائی تا میلان کرے آج چورت تر بنی اسرائیل پی نسمش بارا ولولا ان سبتنا کاؤ لقد كتا تنکن علیم شیعن قلیلا ولولا ان ثبتنا کاؤ اوکنے مضبوط کرمگا تالا لقر کتاو پتا کیسا ندیویتاو ترکنو چملا نکڑے علیم دیتاو شیعن قلیلا لغلنے تاو میلان کرے استاد رمگا نئے مضبوط کرے پا قرآن نزل مضبوطی کی پا قرآن باندے سڑے مضبوطی کی پا قرآن باندے لینو سامبے تبی فوانا کاؤ دینا پارا چی مضبوط مضبوط کمگا پر قرآن باننے زلستاؤ دانگی سور ابراہیم دیا لسمش پارا آیت ستائیس وشتم کہ یو سابت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ یثبت اللہ الذین مضبوط ای اللہ کسان آمنو چی مومنان دی بالقول ثابت پرنا مضبوط باننی پرنا توحید باننی فی الحیات دنیا پجند دنیا کے وفی الآخرہ او اجد پاخرت کے مضبوط اللہ مومنان بالقول ثابت پرنا مضبوط باننی وینا مضبوط قرآن قرآن باننی اللہ مومنان مضبوط فی الحیات دنیا و جن دنیا کے ذلے مضبوطی جی قرآن ہوئی شرک آئے نظان ساتھی بدات نظان ساتھی غلط کارون نظان ساتھی بالقول ثابت پرنا مضبوط باننی فی الحیات دنیا وجن دنیا کیوں فی الاخرہ بدن پاخرات کے نزلت ہوئی یا ایو النفس المطمئن اے نفس مطمئن اے نفس خوشحال نفس بانے تیرے کنٹرول کنٹرول بھی بیا بڑے تعلقار کہیں نبی علیہ السلام دعا کہی وقنی من شر نفسی وقنی من شر شیطان اللہ ز پناہ وارما دا شر دا نفس زمانا اور دا شر دا شیطان نا دا نفس چې کنټرول کی نو بیا وا دې تا خبره مني بنیادی طور سره دا نفس چې دی به ګناه ته سره راغوري بیا لسمه چې بار اول یاد کوي وا ما او برو نفسي ان النفس لامرت مسو او ان النفس لامرت مسو او یقینا النفس خامخا حکم کئی بدائیتا دا نفس دا سری دشمن دے نفس باندے وہاں کنٹرول ساتے اور چی نفس باندے کنٹرول نی نبیہ چی دے دا تصوئی آو بیات منی منل خوب دا اللہ کے خوشکل استا اخفل نفس باندے کنٹرول نیوی نبیہ ودد دا سے حکم منی لکا سنگا چی دا خودے حکم منی دا نفس با بیاستا الہ سی دنا بیا خدای جوکی سورہ جاسیہ کی نسم سپارہ آیت 23 ابرا ایت من تغذ الہ هو و ظل اللہ على علم ابرا ایت ایل دلتا ای ونی تمنا سو کی تغذ جن ولے دے الہ مددگار پن ہوا او پر خواہش جو پر خواہش سے مددگار جو کرے گی ہاں اپنا ایتا آیا ونیتا مناسو کو ایتا خدا کنی ولی الہ ہو مددگار پن ہوا اکپل خواہش لڑا چیز رو والا سوئی ناغدے منی دا اللہ نمانی او دا اکپل ظلمانی وازو اللہ اللہ وانا علم او گمرا کری دلالا اللہ سر دا علم دا اللہ نا اللہ دا پتا چیرے دا گمرای اصلاف پیدا گئی گمرائی گئی نو گمرائی کی موت گمرائی پیو لگئی یا وازو اللہ اللہ وانا علم گمرائی کری دلال اللہ سرد علم ددنا سرد پوئینا غلط کر کئی نزل مضبطی کی پا قرآن یا ایو الناس المطمئن اے نفس مطمئن اے نفس خوشحال اے نفس پیتمینان اے نفس مضبوط جے نفس اکلک وی ضرور اکلک وی دسرت مقابلہ ہوکا نفیدہ ام دی نفس سرا ومن جاہدا سورہ انکبوت کی اس پاکم آیت کے ویڈو ومن جاہدا فإنما یجاہد لنفس اور چاچے مجاہدوں کا چاچے کوشی جو کو پدین سا کھولو کے فامل کھولو کے نفیدہ پانا قل زاندا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اور چاچے مجاہدوں کا کوششوں کو فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ یقیناً فائدہ دا مجاہدے دا کوششوں دا پارن اقبل زاننا کہ مجاہدہ دے کو کوششوں کو دین نزدہ کو توحید نزدہ کو قرآن نزدہ کو نو فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ یقیناً فائدہ دا پارن اقبل زاننا سورہ نمل کے ہوئے آیت 40 کے وَمَنْ شَكَرَوْا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ اور چاہ چیٹو کنو کنو فائدین شکرو نپانا نقل زاننو وَمَنْ شَكَرَوْا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ اور چاہ چیٹو کنو کنو فائدین شکرو نپانا نقل زاننو سورہ فاتر دو اسم اشبارا نور لسم آیت کے ہوئی 1900 اٹھارہ اتلسم ومن تذکر فإنما يتذکر لنفسه ومن تذکر چاچے ذان پاکو دا شرک ناو دا گناہ ناو فإنما يتذکر لنفسه یقینا دا فائدہ دا پاکے دا پارا قل ذان ناو ذان سرخکے نزلت ہوئی کہ نفس اکلاکی مطمئنی یا ایوہ النفس المطمئن اے نفس مطمئن یا ایوہ النفس المطمئن اے نفس مطمئن نفس امارہ بھی سورے سورے یوسف کی دیالسمی سپارے آوال ہے سورے یوسف آیت 53 یا ایوہ النفس المطمئن اے نفس مطمئن اے نفس اپیت مینانا او چی کنٹرول دی پینی نبی آبا زان ملامت کے سبا قیامت کے موقع سوریت قیامت کے دیر سے بھی دی یو کم دیرسم سپارا سورہ قیامت در میاد کی لا اقسم بالنفس اللوامہ سورہ قیامت یو کم دیرسم سپارا آیت نمبر دویم لا ولا اقسم بالنفس اللوامہ او نجرہ سے سنگتی خیال دیر مخلوقہ اقسم شاید کمدو بن نفس اللوامہ آن نفس انتدان بملامت کئی سبا قیامت کئی بن نفس اللوامہ زان بملامت کئی قیامت کئی سور مومنون اطلال سبان شبارا آتے سوچے ہوئے زان بملامت کئی سبا قیامت کئی زان با ملامت کئی سما قیامت کے عوضے بھوئی اللہ تا سور مومنون آتے سوچے راہو قالو قالو ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما والین قالو وائی بجانمیان ربنا ارب زمین غلبت علینا شقوتنا قالب سوا فمان دي بند مقتی زمنا وکننا قوما ضالین او امنا قوم گمراہان زان بملامت کئی ولا اوسم بالنفس اللواما او نردہ سے سنگتی گمان کئی مخلوقا شاید کمازا اغنفسا چی ملامت کئی باقفل زانا یا ایو النفس المطمئننا محنت کو بری نفس ہو چی نفس مطمئنہ دی جوٹی یا ایوہ نفس المطمئنہ اے نفس پیت مینان یا ایوہ نفس المطمئنہ اے نفس پیت مینان اے نفس خوشحال اے نفس پیت مینان ارجی الی ربک واپس جاؤ نفس ارجی واپس الى ربک رب استاتا راضیتا مرضیا راضیتا پدا سیا کے چتبا راضیتا اللہ نو راضیتا پدا سیا کے چتبا راضیتا اللہ نو مرضیا اللہ و راضیتا تانا راضیتا مرضیا تبا راضیتا اللہ نو اللہ و راضیتا تانا نسی اللہ دن راجی تھی نفدو خلی فی عبادی اللہ وی فدو خلی فی عبادی داخل سے زمان پبندی گانو کے فدو خلی فی عبادی داخل سے زمان پبندی گانو کے ودو خلی جنتی اور داخل سے جنت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البلد مکی صورت تے ترتیب دا صورتون کے نبے اور نزول کی پینتیس پینزد ارشم پس تا سور قاف نا دوڑو کو القاف نزول کے پس تا سور قاف نا مکی صورت سرا ربط مکی ذکر کہو نفس مطمئننا یا ایوہ نفس مطمئننا نبدی صورت کی صورت البلد کے آ مسئلہ بیانی آ مسئلہ خی سپاہی بان اطمینان نازی و اللہ سمیات کے ایمان آنے کمل سمکان من اللذین آمنو تواسو بالصبر و تواسو بالمرحمہ دے بانے اطمینان نازی آ مسئلہ ذکر کئی بدی صورت کے دے مواجہ موکی صورت کے دمال سپکائے ذکر کرو موکی صورت کے سپکائے دمال و توحبون المال حبا جمع تاسمان سرڑیر محبت کے ہوئی موکی صورت کے سپکائے دمال کو چمال سرڑتا سرڑیر محبت کے ہوئی دی صورت کے زجر اور کئی یقول احلت مال اللبدا نیوڑیر مال میں اولا گولو زجر ورکئی مالدار ہوتا چاہوئی وہ جڑی رسول میں اوکا احلق تو مال اللبدا دیر مال میں خرچ کو درے موجا مخی صورت کی آیت نمبر 17 کے بل لا تکرمون الیتیم تاثر ایتیم عزت نہ کولو بل لا تکرمون الیتیم نبدی صورت کے صورت البلد کے پینسم آج پاسم آیت کے وئی زام اقربا یتیمن زام اقربا او مسکینن زام اقربا مسکینان و یتیمان اسرا ظلم مکوئی دی صورت کے وئی یتیمان اسرا ظلم مکوئی سالو رم آجا مخی آقومن مکذبے ذکر کر آدیان سمودیان فرونیان دی صورت کی احوال دموانیدین ذکر کئی دی صورت کی احوال داوزدیان ذکر کئی نیو جنا متصل رالو پینزم آجا موکی صورت کی ترغیب ہو نیکو اعمال تا موکی ترغیب الی الاعمال الصالحا ترغیب الی الاعمال الصالحا نبدی صورت کی اگر اوقات حسنہ بیانی دی صورت کی اوقات حسنہ سرا بیان کئی سلورم آیت کی لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان دا مشقت تپارا پیدا شوئے دے با مشقت کئی دین دا پارا وکار کئی اخیرت تا پارا وکار کئی جہاں مشقت پر دنیا کئی اور چی دنیا نے دین اتش طور بلا چی اور جہنم تبو اوڑ دی گی نا مشقت دا دین ہو اخیرت لب تیارے کئی امتیازات دا صورت البلد دا صورت ممتاز دے پا شہادت دا بلد لا اقسمو بحاز البلد گواہی دا بلد دانگی دا صورت ممتاز دے پدرے میاد پس پگم آیات احلت مال اللہ بدر ایو ڈیل مال نخرس دارنگی دا صورت امتاز پا اتم آیات پگم آیات لسم او اتل لسم آیات خلاصر صورت صورت کے دکلی دا اصلاح دری اصول ذکر کئی دکلی اصلاح اصر راضی دکلی اصلاح دری اصول دکلی دا مشر چی دکلی مشر کیوی دا ما جفاکش وی اکا سلورم آیات کیوئی لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان میں پا مشکت کی پیدا کرے رہے لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان میں مشقت کے پیدا کرے رہے مشر دا کلی مشر دا کور اب ہر یو مشر کیا وہ جفا کشی اب کلک ہوئی دویم دا کلی مشر اب مال پر زیبان خلق کے اغلا بن گئی پکے یہ سڑک جوڑے یارے کی پیسی پٹ کی نور پنڈو نے یارے کی پیسی پٹ کی اغلا بن گئی مال پر بے زائن لگئی دیالسم آیات کی ہوئی فقر قمت او اطعام فی یوم ذی مسغبا یتیما ذا مقربا او لکلی مشر پا مسئلہ بیانی ولسم آیات کی ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة نن سبا خو مشر آغا جوڑی کی چالا کلمہ منوزی اولا منظم نور دی آم مشر جوڑے مشر با مسئلہ بیانی دین با بیانی ترجمہ بسم الله الرحمن الرحيم لا ننا ذکر څنګه چې ګمان دې مخلوق او چې مو شاید کوما به ځل بلند دا کله او چې مو شاید کوما ځو به ځل بلند نه کله د مکه وان تحل اوسابینا لاله ګلن سینا به ځل بلند او دې کلی کې وان تحلم بهذا البلد او ثابنا لالا غنن سينا پریکلیکين د نبی اسلام د قتل بندوبست نه کړو او هغه بس انعامونه وکيو وان تحلم بهذا البلد او ثابنا لالا غنن سينا پریکلیکين ووالده هو ولد ووالدنا شاهد لارو ادم علیہ السلام و ما ولد او اولاد شاهد پلارو زی ادم علیہ السلام د بچی زامنو دا اولاد لقد خلقنا الانسان فی کوج قسم دا کی سره پنا کریم انسان فی کوج اپا مشقت کین نو مشقت کین نو مشقت دګی په دنیا لپاره کین دین لپاره نه کین لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ بَدَاكِ سَرَا پِنَا قَلِدِمْ الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ فَمُشَقَدْ كَيْنْ مُشَقَدْ دَفَارَ مِنْ پِیدَا کَرِدِ زَجَرْ آیان سَبُ آیَا گُمَانْ كَيْ اِنسَانِ كَافِرَو اللَّهِ يَقْدِرَو جِلْحَسْ بَبَرْنِ شِعَلِهِ بَدْبَانِ آخَادُ دَهِجَّاو تکبران آلتو خرسمی کمانا لبداو مال دیرو آیا سمویا گمان کئی انسان کافرو آیا سمویا گمان کئی انسان کافرو اللہ میرہو چنوی نیدن را آدنی سوکو علم نجال لہو آلی گا ظلم گتل آئینینی انینی دو سرگی و نسانن آجبا و جبتینی و دو چوننی و دینا و نجدین او بین کریم گدتا دوار لاری فلقتا ملقبا فلقتا ملقبا نو دواو نڑی دو دے دن نسو دے آقبا پاسا تو مشکلات ہوگی دن کی تکلیف برداشت نکو فلقتا ملقبا ندنن سدے پساو تو مسکلاتو کے بدن کے وما ادراک دنیا کی تکلیفوں نے برداشت کی اور دن کی برداشت کی وما ادراک ملقبا اور سشی پل کو تالرو جس دا قبا فکر قماتن ازادو لی دا سٹ دا مخلوقات دا شرک و دا بیدتنا فکر قماتن ازادولی نسٹو دا خلقو دا منعیق دا شرکیاتو دا بناتنو او اتاون فی یومین زیما صحبا او اتاون یا توامور کلی ڈوڑے ورکلی فی یومین زیما صحبا تن فی یومین پاورس کی زیما صحبا چی فی یومین پاورس زیما صحبا تن دا لگ کے یتیمن یتیمتا زام اکراو چستاق پل پا انسانی اکی او مسکینن یا مسکینتا زام اتراو چخارو کے پروتے زام اتراو چخارو کے پروتے سمکان من اللزینو سمکان من اللزینو بیا بویدہ کسانونو سمکان سم اتراخی فی درجل فی زمان ثم كان من الذين بيشير دا كسانونا آمنوا چه مؤمنان وتعاصوا من صبره او بيان كي يبلتا دك لكي دو پدين بانن صبر لكي دو توي وتعاصوا من صبره او بيان كي يبلتا دك لكي دو پدين بانن وتعاصوا بالمرحمة او بیان کئی او بلتاو دا نرمائی دا مربانائی اولائی کرا کسان اصحاب المائمانا داخل اسوال دی اصحاب المیمنا داخل اسوال دی دنیا کم سڑے نا کم خکارو نشری ناغا پخیل آزبانے کئی نا اللہ ذکر کئی نا پخیل آزبانے کئی روڑای خوری نا پخیل آزبانے خوری خکار تسام کار تخیل آزبانے کئی او گس لاسو آغا او دسما دے کئی نو او دسو چئی پا گس لاسو چئی پولو سن کئی پا گس لاسو کئی نا گس لاسو آغا چکم کارو نا مکروح دی طبیعت نو آغی دے گس لاس مکی کڑی او خیلات بانے سم کارو نا کئی اما ناو ام پا خیلات دے کارو کئی جرے پاس ہوئی جنے کانو اولائن کان صاحب المیمنو دا کسان خیلات والدی والذین آکسان کفرو چی کافران دی بے آنکو پرے کڑے دے بے آیاتنا پایتنو زمگا کو پرے کڑے پایتنو زمگا زمگا آیاتنو بانے اللہ وی کفر کئی کو پرے کڑے پایتنو زمگا انکار کڑے زمگا دایا تنونا ہم اصحاب المشعما دعا گسلا سوالدی هم اصحاب المسعما دغا گسلا سوالدی دائن خدا چینکار اکرے پایتنو زمبرنی هم اصحاب المسعما داری گسلا سوالا علیہ پدی بانی نارن اور بری موسوالا موسوالا جو کرے شے موسوالا جو کرے شے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النور شمس نور شمس شمس ہوئی نور تھا مکی سورة تے ترتیب سورة انو کے ایکان میں یو نوی اور نزول کی 26 شپاویشتم پس سورة القدر نا ناظر شہرے مکی صورت سرا ربط مکی صورت کے اتلسم آیات کے لئے اولائکا صاحب المیمن اولائکا صاحب المیمن اور نلسم آیات کے ہم اصحاب المشعما داخلہ سوال اگسلہ سوال و بیانی اکنو دی صورت کے لئے تفصیل کئی دی صورت کے لئے دعا تفصیل کئی یا مکی صورت کے زجرو مکی صورت کی زجرو پا افعال سرا چا ناکار دی بدی صورت کی زجر دے پا غلط عقیدے سرا دی صورت کی زجر اور کئی پا غلط عقیدے سرا چا عقیدہ دے غلط ہے پا توحید نہیں عمل دینا قبلی درے موجہ مکی صورت ختم کرے و کافران پر احوالو مکی صورت ختم کرے و احوالو و کافرانو آخرت کی دا صورت ختمی پر احوالو و کافران دنیا کی چی دا کافر دنیا ام خرابی آخر خرابی آخرت ام خرابی دنیا آخر ام خرابی اور آخرت آخر ام خرابی بیدین سوری دا خاتمہ دیر خرابی خاتمہ پزلالت بھی انما الاعمال بالخواتیم نبی علیہ السلام فرمائی دا عمل دار مدار خاتمہ لئی خسرے تھی دا خاتمہ آپ دین بانی خاتمہ خوی خاتمہ پا ایمانی او بیدین سرے تھی دا خاتمہ آگر وڑے دانگی سورة البلد کے دا اصلاح دا کلی اصول ذکر کر دا کلی دا اصلاح اصول ذکر کر نوچے کل تا کل سام کو کل سام تو پا قرآن و سنت باندے نو کلی کی بده اوس رانا راشی لکه نور پشان رانا وراشی کلی کی نو صورت الشمس اور پسی راولو امتیازات تا صورت دا صورت ممتاز پا دوی میات والقمر اذا تلاها دارنگی دا صورت ممتاز دے پاتم آیات فَعَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا او دا صورت ممتاز پا لسم آیات دو لسم آیات پین لسم آیات دس بارہ پندرہ خلاصر صورت صورت کی دا صحیح او دا غلط یقیدی فرق خی دا صحیح او دا غلط یقیدی فرق بیانی قرآن سورت کے صحیح او غلط عقیدہ نوار تیرے ندا ہمیشہ بھی نوار او تا ہمیشہ بھی او سپگمائی کل کلوی نوار ہمیشہ بھی سپگمائی کل کلوی د صحیح عقیدی مثال دا د نور دی صحیح عقیده چې نو داغي مثال د نور دی او غلط عقیده داغي مثال سپوږمۍ سرور کوي چې سپوږمۍ آی او سور دی بیا ختم شي صورت کې پاک سیزونه ذکر کئی چی کلا فضل زرغنی کی راہیر پا اسپاک سیزونه پکاری نورا سپگمائی نور دا کرموالی دا پارا چی فضل سر را گرم چی پوکشی آسپگمائی دا یقوالی دا پارا چی کلا یو چی گرم چی پور بانی پوکی نبی آغا سر یک چی پکی و تو لگی او نهار اورز چې دا اورزي نور لګي په دې فصل او سپا چې د سپي آرامو کې په اطمینان شي څنګه چې انسان آرام کوي پینځم اسمان چې دا اسمان نه باران راځي دا وی تربيت کې دا فصل او سپغم زمکا نو دا سپک شیزونه دلتا ذکر کئی وَشَمْسِ وَضُوَاهَا وَشَمْسِ اَوْشَهِدِ نُوَرَا وَضُوَاهَا اَرْنَادَرِ نُوَرَا وَشَمْسِ دا قرآن مثال لنور دے وَشَمْسِ اَوْشَهِدِ نُوَرَا شَهِدِ قرآن وَضُوَاهَا اور انا دے قران واشن چون چاہیں دے قران وضحا اور انا دے قران دے معنا واشن چون چاہیں دے نور نبی علیہ السلام وضحا اور انا دے ثوابت نبی علیہ السلام واشن چون چاہیں دے نبی علیہ السلام وضحا اور انا ددی نور سواب ددی نبی علیہ السلام ملگری دن نبی علیہ السلام وشم سے دا قرآن علم دی مثال دا نور دے وشم سے وشاہد دے علم دا قرآن وزہاہا اور انا ددی قرآن طالبان ددی قرآن زکون کی ندی قرآن شاہی رنا سی دا قرآن نا والشمس وضحاها او شاهد نورا او رنا ددی نورا والقمر او شاهد سپوږمۍ اذا تلاها کلا چې اولګی دی نور پسې چارج کیږي د سپوږمۍ د نور نه نور چارج اخلي سپوږمۍ نه او نور پسې روانه وي والقمر اذا تلاها او شاهد سپوږمۍ اذا تلاها کلا چو لگی دی نور پسے ونہارے او شاہد دا رضا اذا جلاہا کلا چنرا کی نو رضا کلا چنرا کی نو رضا والنہار اوشائی دو رضا ازا جلنہا کلا چنرا کی دو رضا والنہار ازا جلنہا دو قرآن سنت و دین مثال دو رضی دی والنہار اوشائی دو رضا ازا جلنہا کلا چنرا کی دو رضا واللیل اوشائی دشپا ازا یغشاہا کلا چی پوٹ کی داس پا مخلوقان تو لراؤ نس پی آر سرے رازیو کوٹ دانا رسی واللیلی او شاید دس پاؤ ازایا وشاہاؤ کلا چی پوٹ کی داس پا مخلوقان تو لراؤ والسما او شاید دے اسمان وما بناہاؤ او جو لغن دے اسمانو والسما وما بناہاؤ والسماء يوشايد اسمان وما بناها اجولغ ندي اسمان والأرض اجايد ازمكا وما تحاها اغلول ددي ازمكي والأرض اجايد ازمكا وما تحاها اغلول ندي ازمكي يا والأرض اجايد او گادا شاید از مکاو خوروالی دز از مکی وما توحا او ها غزاتا چه خرکرین دز مکی لراو ونفس وما سواها ونفس او شاید نفسو وما سواها او برا بروالی دز نفسو وما سواها او برا بروالی دز نفسو یا وما سواها او ها ذاتا چه برا برکره ده ده نفس لراو فالهمها فجورها و تقواها فالهم آنو بین کره ده ده نفس داو فجورها بدبختی دداو و تقواها آنیکی دداو نیک بختی دداو قد اپنا پدا کی سرا کامیان تو من ها غصو کر زکاها چه پاکی کو زان نشرک ناو قد افلا من زکاها دا کی سرا کامیان سوسو کاؤ زکاها چپا کے کون زان دا شرکنا دا بیرتنا وقن خواب من دستاها او بدا کی سرا تاوانی دے آوانسو کاؤ وقن خواب بدا کی سرا تاوانی دے من آوانسو کاؤ دستاها چیزانے او مندلو پبرو کارنو کے بدو کارنو کی وڈوب تو کذبتان دروغینو تقیف اخری کذبتان دروغینو سمودو سمودیانو بے تغواہا فسبب دا سرکشے درائی از امبان سا کلچے راوے لے کلو اشقاہا آبد بخصا از امبان سا اشقاہا کلچے راوے لے کلو بد بخصا فقال لهم نوين ديتا رسول الله في عمر دا الله صالح علیہ السلام ناقت الله دا اوخد الله دا ناقت الله دا اوخد الله دا وسقيا ناقت الله دا اوخد الله دا وسقيا مبندوئی دا ابونا افادتو گئی دا ابود دے یا رس باغی و بس کلی یا رس اوخی فکر زبون دی درو جنتیاں کا دسالح علیہ السلام فاقروها فزخمی کدی اوخی لرا فاقروها فزخمی کدی اوخی لرا کار یو کس کرو فتعاتا فاقر سورے قمر کی ہوئی آیت 29 کے اونور و تولار ردی پی نکولو محدثین وی الفائل و ساکت و زویان دا گناہ کا ان کے آگے تکت ان کے اچھا پاتے کی دن کے ردن کا ان کے دادوارا برابر دے الفائل و ساکت و زویان محدثین وی دا گناہ کا ان کے پاہے ردن کا ان کے دادوارا برابر دفاع کروہا فزخنی کا دئی دیوں کے نراؤ فدمدم آلہم فدمدم آنراوے لے گلو آلہم پدیبانی رب و امرد رئی بزنبهم بزنبهم فسوف ده گناهونو دلئی فسواها نو برابر قد لراؤ برابر قد آزاب پده برنی ولا يخاف عقباها ولا يخاف نیرگی اللہ عقباها دا انجام دا لکت مخلوقاتنا ولا يخاف نیرگی اللہ عقباها دا انجام دا لکت مخلوقاتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة اللیل مکی سورة تے ترتیب دا سورة ان کی بہان میں دو نوی او نزول کے نہم پس سورة الاعلانہ نازل شہرے مکی سورة سر ربطو مکی سورة کے ہوئے قد افلح من زکاہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کامیاب تو جسو کو پنکائی کے نواتو او گناہ کینا نواتو نا تاوانی تو وقد خواب من دستاہا لپا دی سورت کی سورت اللیل کے دا آمالو جدائی بینئی اِنَّ سَایَكُمْ لَشَتَّا سلو رمائیت کی اِنَّ سَایَكُمْ لَشَتَّا ساسو عملو نمختلف دی لکا مخی ہوئے دو کسما خلق تی قد افلا من زکاہا وقد خواب من دستاہا ندی صورت کی ہوئی اِنَّ سَایَكُمْ لَشَتَّا ستاسو عملونا مختلف تی بلا وجہ دوے ماہ موکی صورت کی کامیابی دا آجا ذکر کا کیا زن دگنیا نبت کئی قد افلا من زکاہا آسر کامیاب دے یازان پاک کو شرک نہ نپدی صورت کے آشے ذکر کئی جپائے کامیابی حاصلی گی دی صورت کے در کامیابی آگا سبب ذکر کئی آگا مسئلہ توحید ہو جپائے باندے کامیابی حاصلی گی درے موجہ موکی صورت کے سلو رمیات کے ویلیو وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا دی صورت کی حوالی آج کے وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا دارنگی مکی صورت کی ویلیو سورة شمس کے درے میں آج کے وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا دی صورت کی دوی محل کے وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا امتیازات تا صورت ہو انجا صورت ممتاز دے وفرق ہو دار عمل مقبول او غیر مقبول فرق کئی عمل کی چیہ قبلی گیا اور کی چیہ قبلی گیا دانگی را صورت ممتاز دے و تکذیب او اعراض کولو باندې چې څوک تکذیب کوي اعراض کوي هغه له تخویف او ير اور کوي ولاسره سورته سورۃ اللیل کې په دې کې د صحیح او د غلط عقیدی مثال ورکړی دی د صحیح عقیدی مثال په شان د ورځ دی د غلط عقیدی مثال په شان د شپې دا قبولتیا دا عمل دا پارا درے شرطوں نے ذکر کئی اطاعت دا رسول پینزم آیت کے فاما من آتا واتقا آدرین تی معاہدی شپاگم آیت وصدقا بالحسن آدرین تی ریاکاری پکنی شلم آیت کے اللہ ابتغا اواجر بالآلا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهُ اِذَا يَغْشَاهُ کَرَتِ بُٹْكِ مَخْلُوقَاتَهُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهُ اِذَا يَغْشَاهُ کَرَتِ بُٹْكِ مَخْلُوقَاتَهُ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهُ وَالنَّهَارِ اِذَا يَغْشَاهُ اِذَا تَجَلَّاهُ کلا چه سرگن دی والنهار اذا تجلا او شاهد اورنا کلا چه سرگن دی وما خلق الذكر والانثى وما خلق الذكر آج بنا کلیلی وما خلق الذكر والانثى آج بنا کلیلی نارینا زنانا ان سائكم لشتا یقینا عمل ساسو مختلف دے ان سائكم لشتا یقینا عمل ساسو یقینا عمل ساسو مختلف دے فاما من آتا چا سوک دے آتا آتا چور کولی اوکان پارا درزا دالا فاما من پسا چا سوک دے آتا چور کولی اوکان پارا درزا دالا نبی علیہ السلام فرمائی من آب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومن آل للہ وقد استكمل الايمان من اعطى لله جاج ورکولو کد پرندر زادانو ومن آل للہ او من کولو کد پرندر زادانو ورکولو کد پرندر زادانو ورکولو من کولو کا من اعطى للہ ومن آل للہ فقد استكمل الايمان دې ایمان کامل دی چې ورکول او منکول د الله لپاره کوي فاما من اعطا وسر جهان سوق دې اعطا چې ورکول او کده پر درځان دانو وتقا ځانبتون شرک او بدعت نو وصدق من حسن او تصدیق او کونه کلمه توحید نو وصدق من حسن او تصدیق او پر کلمه توحید نو فسنیسره للیسرا فسنیسره نزن چیاسان بمزم گزلرا للیسرا جنتا واما منو چیاسوک دے بخلا آجی بخلے اوکو حدیث شریف کرالی چی سہر کی دو فرشتی اللہ رو لگی یو فرشتان چی سوک دا اللہ پلار کی مال خرس کئی وی اللہ دلارا مال دولت زیاد کی او بخیل چی دا اللہ پلار کی مال نخرس کئی فرشتہ وی اللہ دا دن واخ لی واما من بخلا او چان سوک دے چی بخلے کرنے وستاغنا او زانے بے پرواہ کرو قرآن و سنتنا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى او درو جن کے اکڑی پا توحید باننے فَسَنِيَسِّرُ اُذَنِ تِيَسَانْ بَبُدُمْغَ دِلَنَا لِلْغُسْرَى جَهْنَمْ تَا اَغْسَخْ مُقَامْ تَا سَخْ مُقَامْ تَا لِلْغُسْرَى اَغْسَخْ مُقَامْ تَا جَهْنَمْ تَا وَمَا يُغْنِيَنُ اَوْ لَيْنُ قُلَدَنَا فیدار نکدتا معلوم لدا اذا ترد آکل چیالا کی یا کلا جو غزلی شی جہنم کے ان آلینا للہدا ان آلینا یکنن پنبانی للہدا خوا خوا بیان لہدیتے و ان لنا بزکا منگلرا لل آخرت والاولا خوا خوا اختیاد آخرت و دنیا لے یقیناً مونگ لرا خامقا اختیار دا دنیا دا آخرت تے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَتَ وَالْقُولَ او یقیناً مونگ لرا خامقا دنیا خامقا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَتَ وَالْقُولَ او یقیناً مونگ لرا اختیار دا آخرت دا دنیا دے وَانْزَرْتُكُمْ لِيَرُمَتَانْ سُلَرَا نارن تلزو دا اورنا چلن بی بوئی دا اورنا چلن بی بوئی لا اصلاحا دنون شدیتا الا الاسقا الا الاسقا مگر بدبختا لا اصلاحا الا الاسقا دنون شدیتا جنم تاو دلم بوتا مگر بدبختان مگر بدبخت الذي دا بدبخت کو الذي دا کزو کزوا درو جنتے کولا درو جنتے کولا الذي دا کزوتی چور گئی مال اوپل مال یت زکاو الذي کزم تولا وزا جنب اتقاو الذي دا بدبخت آغا کستے کزم چی درو جنتے گری پا قرآن باننی وتولا آؤنی دلی دا قرآن نا وزا جنب اتقاو او زنے چی بیت بشیدہ فریزکارہ وزن جنبوہا او زنے چی بیت بشید دینہ اتقا پریزگارہ اللذی حاغ پریزگارہ ندی خلاف نا تقزیب نوا پریزگار نوی تھی وزن جنبوہا اتقا او زنے چی بیت بشید بشید دینہ پریزگارہ الذي هغه یوتی ماله چور کول خپل مال یوتی مال ور کول خپل مال چور گئی خپل مال ته زګاو ودا ځان کې ځان پاکي خپل مال ور کې مال غټي او تعالی بلار کې لګي دانه دې بدین باندې غټي الذي هغه یوتی چور گئی مال خپل مال یت زګاو ودا ځان کې ځان پاکي وما لعهدن او نیچره او تن اندو پنید دبانی من نعمت سبدنا تجزا تجزا چور کلے کیگی با تجزا بدل بور کلے کیگی ایلا ابتغا او جرب آلا ایلا ابتغا مگر چلتائی وامل فلسرا و جرب آلا رضا من تیادر اقفل آلا چیو چھتے ولسو فیر رضا اوزن چرازی بشیدا بندن اللہ نا ولسو فیر رضا اوزن چرازی بشیدا بندن اللہ نا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا سجا ما وداک ربک ما قلا سورة زحا ماکی صورت کی تسلی نبی علیہ السلام تا بشواہد ہو ماکی صورت کی تسلی نبی علیہ السلام تا بشواہد ہو دی صورت کی نبی علیہ السلام تا ماکی صورت کی اول وجہ ماکی صورت کی حالت دا عمر ذکر کو دی صورت کی اس حالت دا نبی علیہ السلام ذکر کئی ما کی صورت کی حالت دا امت دی صورت کی حالت دا نبی علیہ السلام دوے موجا ما کی صورت کی واللہ سمایت کی ویلو وَسَنْ جَنَّبُ الْعَتُقَاو اَوْزَنِ جِبِتَ وَسِدَدِ قُرَانَ اَوْزَنِ جِبِتَ وَسِدَدِ دَرُوْجَنْ تِعَانَ دَرِ تَقْزِيبْنَا اَتَقَاو فَرِزْگَارَ فَرِزْگَار بَانْد آغِ افادت پا اللہ کی نبدی صورت کی وئی مکه متقی ذکر کو ویسا جن نبول اتقا نپدی صورت کی سید ال مشر ذکر کی سید ال اتقیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ال اتقیا ذکر کی در متقیانو مشر سید ال اتقیا دریم آجا مکی صورت کی دلیل ذکر تو واللیلی نشپے پسی بیا اورا جندی کی وزدوحا شپے پسی اورا جی اور بسی بیا اوی بھائن نمال ہو سر سرن تکلیف پسی آسان کیا ہی اور تکلیف تیر کا سی بیا آسان کیا نروانی خلگی یا با اول کی تکلیف تیرے یا آخر کے دنیا کے لئے تکلیف تیر کو آخرت کے با جن بری پاران سے امتیازات تا صورت دا صورت ممتاز دے پا و اول آیات و زها و لیل اذا سجا دارنگی دا سورت ممتاز پا آیت نمبر چار وللآخرتو خیر لک من الاولا آخرت غرره تار پارا دا آخرت دا دنیا نا دارنگی دا سورت ممتاز پا اسپکم آیات علم یجد که یتیمن فا آوا علم یجد که یتیمن فا آوا دانگی دا صورت ممتاز ہے فلا تقہر سوکتن پا دین کی تپوس کئی زان پوئی ناغا مرہتا فلا تقہر زان پوئی خلاصر صورتو صورت زوحا کے تسلیور کے نبی علیہ السلام تا درے نعمتو نا ذکر کئی پا نبی علیہ السلام چھتے حتیم بھی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ تَيْتِيمِ مُنگا لوے کے نو یتیم مرہتا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ آتا پریشان ہے اسا پریشانی ملرکا نو آمان سا پریشانی ملرکا آتا محتاج وے نو بے پروامو کے دمالنا درے نعمتنا اللہ تابا نو کرو نو دری دریو نعمتونو شکریہ ادا کا دری دریو نعمتونو دری دریو نعمتونو شکریہ ادا کا یتیم مرٹا سوک دندین کی تپوس کے جان پوئی آغا مرٹا او مال درین تیرے دا اللہ کتاب خلقو تا بیان کا دا اللہ کتاب خلقو لبیان کا واما بنعمت ربک فحدث بسم اللہ الرحمن الرحیم وضحا واللیل اذا سجا وضحا شاہد وقت ساقتا وضحا شاہد وقت ساقتا واللیل اذا سجا واللیل و شاہد دسپا ازا سجا کلتی تیار کی ازا سجا کلتی تیار کی اپڑ کی مخلوقاتا ما ودا کرمبوکا ما قنا ما ودا کرمبوکا نرے پر خدر ربتا ما ودا کا نرے پر خیتال را ربوکا ربتا وما قنا آنی بوز کرے تا سارا ماوت دا کنرے پریخے تانا ربو کا ربستا وما قلعنی بغل کرے تا سارا وللآخرت خیر لک من الاولا وللآخرت خامخ آخرت خیر لک غرر تانرا من الاولا دا دنیا نا ولصوب ایوتی کربو کا فترزواؤ وَلَصَوْفَ يُعْطِيكَ أَوْزَنَ جِدَرْبَ كِتَابَ رَبُّكَ رَبْتَاو فَتَرْضَى نُتَبَ رَضَى شَيْءٍ فَتَرْضَى نُتَبَ خُشْحَالَ شَيْءٍ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى أَلَمْ يَجِدْكَ آيَا نَيْهُ أَلَمْ يَجِدْكَ آيَا نُو مُنْتَلِ تَانَرَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا آيَا نَيْهُ مُنْتَلِ تَانَرَى يَتِيمَا آیا نیو منتلے تالر یتیمو و آوان زیدر کو تاتاو و وجنک ضالن فہداو آو منتلے و تالراو او سچا قرآن با انسوک نبوئی گی نازل تا غلط مانا کئی نزلانتا آو گمرائی مانا کئی نبی علیہ السلام تا چید دی گمرائی نزبتو چی نبیاء سرے شرط رسی وَوَجَلَكَ زَوَالًا او منتلے ہوتا ہے زَوَالًا دے گانے مانی دی وَوَجَلَكَ زَوَالًا او منتلے ہوتا ہے حیران و پریشان فَحَدَانُ لَعِلَتَ سَمَكَنَ بَيَان وَوَجَلَكَ زَوَالًا او منتلے ہوتا ہے مِنَكُنْ كَيْسُ وَلَا رَتَو ومانا لمینی وَوَجَنَكَ زُعَالًا لَكَانْ سُرِ يُسَفْ کے درے میں آتی ہوئی اِنَّا بَانَا نَفِيدْ وَلَا لِمُبِينَ یوسف علیہ السلام رونہ ہوئی زمگا پلار پا محبت کارا کہنے یوسف علیہ السلام سرمینہ کئی آمون سرمینہ نہ کئی یوسف علیہ السلام سرمینہ کئی او مون سلامینه نه کوي زمغ خپلار ان بنا لفي ذلال مبين ذلالت په معنا د مني سوره يوسف ته ميا کوي اذ قال ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن اسما يقينا لازمغا ارمينه کوي زمغا یوسف علیہ السلام رور سرا اذ قالو کلا چهل ارنو دا یوسف علیہ السلام لیوسف خامقا یوسف علیہ السلام واقوح ورور دا سرا ورور دا احب الى ابینا خوافتی پلا زمونتا مننا زمونا ونا نوز بامنگا ڈلیو ایس رمین کینو انا بانا نفی زلال مبین یقنا پلا زمونگا ومحبت کن اخکارا وَمِنَا كِنَا اَسْكَارَا او بیا آیت نمبر 95 کے ہوئی سورة یوسف آخر کے قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ذُلَالِكَ الْقَدِيمِ یوسف علیہ السلام رون افلاس و استاز رکی آغا محبت ترس افروتے اِنَّكَ لَفِي ذُلَالِكَ الْقَدِيمِ اَكِنَنْ تَوْفَا محبت زور کے او امام راضی رحمت اللہ علیہ مانا کئی کہ زلالت پا مانا دمینی ووجلک ازوالا او منتلع تعالی امینی کونکی لکن دین سارا فہدا نو لالت سمکا قرآن رو لے گلو ہدایت رو لے گلو ہدایت دار قرآن نم دے سورہ جن کی دیسی وی جالا سمیت وانا لما سمین الہدا آمننا بے مونگا چه قرآن اوڑی رو نو ایمان من پر اوڑو ووجنک ظالن فہدا او منتلو تانرا مینک انکے نقفن دین سارا نو لاردت سمکا قرآن رو لے گلو بلا مانا ووجنک ظالن فہدا او منتلو تانرا بے خبرا تنوی خبران نفادا نلائی لتا سمکا قرآن رو لے گلو تنفوی دلین قرآن رو لے گلو دارنگی تا دا طریقہ دا بیان ناتا ووجنک ظالن فہدا منتلو تانا حیران و پریشان تیسنگا و بیان کوما فہدا نو قرآن رو لے گلو اکر سوری شورا کی ہوئی بایت آزباؤن کی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ تاسو په تنو چې بیان بر ایمان څنګه یې قرآن باندې غي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ووجنك ظالنا منتلو تعالی راو حیرانا د بیان په دانو قرآن له لګلو هدایت دوکو وَوَجَنَكَ ظَالًا ظلالت تمانا رو رکی دو وَظَلْ عَنُمْ مَا كَانُ يَفْتَرُونَ ظلالت باندی گم تایدات مردو سورے شعراء کی دا موسیٰ علیہ السلام واقع کی ظلالت تمانا رو رکی دو نبی علیہ السلام چی معصوم و نکس رتلے ہو تجارت رتون والتا تینا رخصے ہو وَوَجَنَكَ ظَالًا او منتلو تعالی رو رکشے دخل نکنا فہدا نو واپس اکی نکتا نکنا رکشے وچی ماشمو وَوَجَنَكَ ظَالًا وَوَجَنَكَ ظَالًا ظلالت پٹی دوتا ہوئی وَوَجَنَكَ ظَالًا او منتلو تعالی پٹ پا مشرکانو کے فہدا نو لازدت سمکا قرآن ارو لے گلند مشرکانو نے ارو کے ووجنک ظالن او منتلو تعالی پٹ پا مشرکانو کے مشرکانو نے ارو کے قران درو لګو واو جن کذوانن او منتله تنا پټ کوم شرکانو کې نو هدایت نه ته کو قران درو لګلو یاو جن کذوانن زلات منا دا هریدو واو جن کذوانن او منتله تنا هرون کې په نو لا ینه د سمګه قران نه لېګلو ذلالت په معنا دا ایرولو سورې بقره کې دا اخر کې وي انت ذل اهداهما فتذكر اهداهما الاخرى کده وی څه نه ایرشي ابل وو ته یادې ذلالت په معنا د ایرېدو ووجنک ذوالن او منتلو تعالی هیرون کې په دا نو لائے دا تسمکا قرآن رو لے گلو ووجنکا آئلن فاغنو ووجنکا او منتلو تعالی آئلن غریبا بیمالا فقیرو ووجنکا آئلن او منتلو تعالی بیمالا فاغنان بے پروائی کنمالنو فاغنان بے پروائی کنمالنو مالا دولا جسم را زیادی گی اغمرا ارز دیری گی ووجنکا ایلن فا اغنا او منتلیو تانرا فاقیرو بے مالا فا اغنا نو بے پروائے کے وام فا امال یتیما فلا تاقارو نوار چیتیم دی اللہ باندری احساناتو کی یتیمی لوے کے فا امال یتیما فلا تاقار ہر یتیم دین میرا تا ہر یتیم دین میرا تا یتیم مرٹھا مرٹھا یتیم وا مسائل فلا تنارو ہر دے تپوس جون کرے پدین کے دپار دزان پویولو فلا تنا مرٹھا غلنا تپوس رکھے زان پویولو دپار مرٹھا اجے ملزم کئی دی الزامی سوال کے بھی الزامی جواب ورکا وَأَمَّنْ سَائِلَ فَلَا تَنَّهَرْ آجِ تَبُوس کیون کے پدن کے فَلَا تَنَّهَرْ نُمَرَ ٹھاغ لَرَو وَأَمَّنْ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِسَو آہر چنعمت درم شانِ قرآن فحدس نبیانے کاؤ وَأَمَّنْ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِسَو احر چنعمت ترمسانے نو بیان اکاؤ دا اللہ کتاب بیان کا دا نعمت واما بی نعمت رب کا بیان دیسو فہد دیسو واما بی نعمت رب کا احر چنعمت ترمسانے فہد دیس نو بیان اکاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانشراح مکی سورة ترتیب کی چورن میں اور نزول کے دولسم پس تسرے دخانہ سنگا جی ترتیب کی دعا پسے اداران گے نزول کم دے موکی صورت کے دفع اعتراض دا مشرکین ہوا موکی صورت کے دا مشرکین دا اعتراض جواب شاہیوی نبی علیہ السلام اللہ پریخو اللہ وینا ما دا کرمبو کا ما کالاو تا اللہ نے پریخے بری صورت کے انشراح کے دفر اعتراض دا دا مشرکینو پومتو موکی اعتراض پا نبی علیہ السلام کل دی صورت کے دفر اعتراض کے دا امتنا یا موکی صورت دعا کے تسلیو نبی علیہ السلام تا دی صورت کے دفر اعتراض دا مشرکینو مخی صورت کے تسلی نبی علیہ السلام تا اور دی صورت کے دفر اعتراض دا مشرکینو نا یا مخی صورت کے ویلی وواجرکا ظالن فہدا مونگا تحران و پریشان مونتے وی نو قرآن رو لے گو وواجدکا غوالن فہدا دی صورت کی انشراح و صدر د سینې کولاواله ذکر کوي. جبرائیل علیہ السلام رالو نبی علیہ السلام سینہ مبارکه په زمزم باندې وینځلا. علم نشرح لک صدرک الله وتوی امتیازات د دې سورته دا صورت ممتاز دی په دوی میات و وزانان کوي ذرت تا نه الله بوج لري سلور میات و رفعنا لک ذکرت او تمغا اوچت کی تا ذکر موچت کو دانگی دا صورت ممتاز فیضا فرق تفن سب چید بیان نفارس تی بیا اللہ ترجو کوا خلاصر صورت سور انسرا کی تسلیور کئی امت نبی علیہ السلام ته پدریو نعمتونو سره تاسو سینه نه پرانستا قران ته شرک بوجونه مې نه لری کو او تاسو درجه میچه تا کا په قران باندې الم نشرالک سوذران کو خطاب نبی علیہ السلام تمرات کی امت او علم نشرا لکاو ایلن پرانت لیمت تالرو صدرکان سینستاو قرآن سر سینا فراخی گی کلاوی گی علم نشرا لکا صدرکاو ایلن پرانت لیمت تالر سینستاو ووزعنان کرزرکاو ووزعنان او لرکم گان کرتانا ویدرکا بوجستاو ووزانان کرتانا او لرکم گتانا بوجستاو اغا بوجستا چه قرآن سوری مزمیل کی بیلیو انا سنوکی علیکا قول سقیلا یقنا غرزم نفتابانی قول سقیلا وینا درناو درن بوجھ دربانے غرزو اللہ امیت آسان کو وَوَزْعَنَانْ كَرِزْرَكَ اَلَرِكُمْ نَتَانَ بُوجْتَاؤ الَّذِي هَغَ بُوجَاؤ اَنْ قَزَ زَهْرَكَاؤ چِ مَا تُولِ شَاسْتَاؤ مَا تُولِ اِمْلَاسْتَاؤ وَرَفَانَا نَكَ ذِكْرَكَاؤ اَوْفُوتَكُمْ نَتَانَ رَاؤ ذِكْرَكَ سَایَ دَاشَاؤ تا درجا تا شرافتا تا شرافتا ورفانا نکا ذکرانکا او پوٹا کمگا اوچت کمگا تا لرا درجا ستا ورفانا نکا ذکرانکا او پوٹا کمگا درجا ستا دا قرآن دیبانی درجو چتی گی ورفانا لکا ذکرانکا او پورتا کم گا تالراو درجستاو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ یرفع بیادل کتاب اقواما ویدعو بی آخرین یقینن اللہ چدائی بنی قرآن بانی لیر قومناو چارا ویسو زیکو عملی پیکو ویدعو بی آخرین عز للکی بنی بانی نورا ورفعنا لکا ذکرکا او پوٹکم گا تا لراؤ تا یاداشن تا درجان تا شرفتا تا بیان فا انما الوسر یسرا فس یقینا سر تنکیان آسان تیالا فا انما الوسر یسرا فس یقینا سرنا تنسیانا اسانتیانا سختے پسی اسانتیائی فا انما الوسر یسرا یقینا سرنا تنسیانا اسانتیانا انما الوسر یسرا یقینا سرنا تنسیانا اسانتیانا فیضا فراتا فانسوابا فیضا فراتا فانسوابا پس کلا چی فارغ سیتاو فیضا فراؤتاو پس کلا چی فارغ سیتاو فانصب نو ادرك الله تا فایزا فرات فانصب کلا چوز گاسی تا دمونا فانصب نو ادرك الله تا فایزا فرات فانصب کلا چی فارس شیطن دا بیاننا نو درے گا اللہ تا سنسنکو اللہ تا ویلا ربی کا فرغب او رب تا تا شوکو کواو او رب تا تا شوکو ویلا ربی کا فرغب او رب تا تا شوکو سنسنکو اللہ تا سنسنکو اللہ تا فیضا فرغتا فانصب کل چه فارس شیطاو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کئی فیضا فرغتا من الصلاة المکتوبا کل چه فارس شیطانا فرض مننا نفانصب نوزان سلکا اللہ تاو کل چه فارس شیطان فرض مننا نوزان سلکا اللہ تاو او کل چه فارس شیطان دبیاننا دین کان نو پان سو سره کزان الله تا ان چې بیان دی کو بیان رمل نه کې وای لار به کفر وب او رب ذات شوق ساتو بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ التین مکی سورۃ ته ترتیب د سورتونو کې 95 95 او ترتیب د نزول کې 28 اتوشتما پس سورت البروجنا نازل شیر پس سورت البروجنا مخی سورت سرا رب سر انتناح کی تسلیو نبی علیہ السلام تا او امت نبی علیہ السلام تا سر انتناح کی تسلیو نبی علیہ السلام او امت نبی علیہ السلام تا نپدی صورت کی سورہ تین کے اثبات توحید کی پائے دلیل ذکر کی دی صورت کی اثبات توحید کی او پائے بانے دلیل پیش کی دے موجہ موقع صورت کی اثبات رسالتوں کو موقع صورت کی اس بات در رسالت و نبری صورت کی اس بات در توحید دے مکی صورت کی اس بات در رسالت دی صورت کی اس بات در توحید سرر دلیلو یا مکی صورت کی دیو پیامبر بیان کو دی صورت کی ترقی داؤ دریو پیامبران بیان کی دی صورت کے ددریو انبیاء علیہ السلام بیان کے دیو جنا منتصر راڑو امتیازات تو صورت دا صورت ممتاز دے پا اول آیات والتین دانگی دا صورت ممتاز دے پا سلور سے واحدو یا ذکر کئی دا صورت ممتاز دے پا اول دا صورت کے سلور سے واحد ذکر کئی چه انبیاء علیہ السلام نا داغی بیان کئی دا انبیاء علیہ السلام نا سلور سواہد ذکر کئی وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَتُورِ سِينِينِ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ دا انبیاء علیہ السلام داغی نسبت سرد دیزیونو تذکرہ کئی دانگی دا سرد ممتاز دے فسلورم ایت لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دانگی دا صورت ممتاز دے فا آیت نمبر تین وحاز البلد الامین سورہ تین کے درے قسم دلیل ذکر کئی دلیل عقلیہ نقلیہ وحیہ یو دلیل عقلی ذکر کئی یو دلیل وحی او درے دلیل نقلیہ سورت کے تخفیف ورکے منکرین اتا او بشارت ورکے مومنان اتا او د دین مشران خي یو ورستار دین مشران سوکو دای په نار په سروان شاو وتینه و زیتونه وتینه او شاهد مقام شاهد مقام د ابراهیم علیه السلام مقام د هجرت د ابراهیم علیه السلام وتینه شاهد مقام د هجرت د ابراهیم علیه السلام یا شاهد صاحب د انذیر انذیر انذر انذیر وتینه صاحب د شاهد د صاحب د انذرا یا مقام د هجرت د ابراهیم علیه السلام و زیتونی او شاید مقام دوحید عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس و زیتونی او شاید مقام دوحید عیسیٰ علیہ السلام یا و زیتونی شاید اونا دخوانا دخون اونا او شاید اونا دخوانا و توری سینینا او شاہد دے غرب رکی دن کے و توری سینینا او شاہد دے غرب رکی دن کے و توری سینینا او صاحب شاہد دے صاحب دے توری سینینا یعنی موسیٰ علیہ السلام و توری سینینا شاہد دے مقام دوئید موسیٰ علیہ السلام و توری سینینا او شاہد مقام دا وحیدا عیسیٰ علیہ السلام وحاد البلد الامین او شاہد دینا کلے دا مکے دلیل وحی وحاد البلد الامین او شاہد دینا کلے دا امنو وحاد البلد الامین او شاہد داکلے دا امنو مکہ مکہ کی امن پسرالو امن رال دا اللہ پا دین دا اللہ پا توحید دا اللہ پا کتاب وحاد البلد الامین او داکلے دا امنو وحاد البلد الامین او شاہد داکلے دا امنو وحاد البلد الامین او شاہد داکلے دا امنو وحاد البلد الامین دا دلیل وحی دے او گواہ دے شاہد دے داکلے دا امنو وحاد البلد الامین آتا چننو جی نپا امن بھائی حالاوی بیت اللہ تا جی سوکرار دے و پا امنی سالوڑا ویسی بارا اول مفتور آل عمران آت ستن میں فیه مکی آت چرچین میں نویم ان اول بیت وزیان الناس للنی بمکت مبارک وزن للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلو کان آمنا ومن دخلوا سوك داخل سدي بيت الله تاو كان آمنا ببدي پا امنو شبدي پا امنو دار امن زيري ومن دخلوا كان آمنا او سوك داخل سو دیکلی تاو كان آمنا ببدي پا امنو تک ابراهيم علیہ السلام دعا کروا سورة بقرة آت 126 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا أَوْ يَأْتِيَ جَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَأَمَّا جَمَعُ أُغَذِنَا كَلَدَ أَمَنَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَأَمَّا جَمَعُ أُغَذِنَا كَلَدَ أَمَنَ اللَّهُ زَمِنَ كَلَمَ دَأَمَنُ غَذَيَ دا سبر دا امنو گلدی دا پاکستان دی اللہ دا امنو گلدی رب جال حضا بلدن آمن ورما زمان گلدی دا کلی دا امنو دا کلی دا مکی دا امنو الله او غندنا کنه امن امن سر راضی سوره انعام آیت 82 دوا تیم کې وې او مصیبر الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم الذين هكذا امنوا المؤمنان دي ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شر داري ولم ينبذوا ايمانهم بظلم ني گنتر ایمان فل شرک دارا ظلم کمانا شرک سورة لقمان دیالا سمیت یہ سمجھ بارا ان شرک آل ظلم ناظرین یقین ان شرک آو خالو ظلم نے اللذین آمنوا کسان چی مومنان دی ایمان روڑے دے ولم ينبذوا ایمانهم بظلم اونی گرکا ایمان فل شرک سارا اولائی کلوم الامن دا کسان دیر پارا امن نے چی ملاوٹ میں کہی ایمان سر شرکا اولائی کلوم الامن دا کسان دیر پارا امن نے سم رہی اتمینان نے سنگا خمانی دارو درے فی اتمینان سر اولائی کلوم الامن سنگا امن دے پکی جی قرآن بیانی کی سرے و تخیصو دی باچی خلق گولائی سے دا خوب دا پارا او چه قرآن و لبیانه بیاوزی چه خمانه دار اولای کلهم الامنو دا کسان دین پارا امن دین پارا بچاو دین امن سو سر رازی دا اللہ توحید سر رازی اولای کلهم الامنو دا کسان دین پارا امن دین امن دا اللہ توحید سر رازی سوری بنی اسرائیل کی شرک مستمر را سبب لنزول العذاب ہمیں سوال پر شرکو دا سبب دے دا عذاب ایمان سرا ملاوٹ کئی دا شرکو سورہ یوسف کی او سرس وقت میاد کی ہوئی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُم مُشْرِكُونَ او ایمان نرونی جاتنی خلقنا پاننا باننی إِلَّا هُم مُشْرِكُونَ مَنگا دے شرک کئی دا اللہ سارا اسنار بینا کئی دا اللہ سارا پاکستان کے شرک عام دے شرکیات عام دی امی طرف پاکی دا پبو شیخ بابا لوی اڈارا انٹرنیشنل بین الاقوامی دا شرک اڈارا خلق راضی ہوئی دا شیخ بابا دا با دوزی موار دے امونگا دا سناسی زمگا پتندی خلا نرازی شیخ بابا دا با دوزی موار نرے دا ہوتا دو شرک کوئی دا اللہ صفات مخلوق لاور کوئی توڑی بابا تا خلق راوانی ویدا دا من دانی زموال دے دا من دانی زموال آیو اللہ دے حافیر بابا تا خلق راوان دی ویزامن ورکی زامن اللہ ورکی لون اللہ ورکی لا لا صفات مخلوق لا ورکو لیکی گی ما من بلدن الا ولہا آلیتون تو مادو لا سیاو کلی نیچاو مگر آگے کے خلق ویو درگاہ جو کرنے داغی عبادت کو لکھی گی داخلو کی خواہ الحمدللہ شرکیات و آغاڑی ختمی سوی وہ پیران پکی نہ ختمی گی خلق لگیا دی یو اوٹو نوچو او بلو نور اوٹو نو پزگر دی دی کلی کی زمشرسم تول مشرانی ہے آلی او سرے مشر دے دا چاہتا چاہنوی شرپ دے کلی کی پیران رو دی تاویزو نہ کئی دمونہ سے شرکیات سے علم غیر دان لسامی تی راسی خلقو چی دا دیکلی نو شروع کلی رالا سباکو شرکیات کو ختم سو درگو نا ختم سو او دا بغیدی راغلی دی دا اللہ صفات دان لسامی تی علم غیر برگئی پیران دینا سرو تاویزو نہ رو باسم و پیران ملی گلی قرآن ایخی با قرآن تاویز رو گردئی علم غیر دان لسامی تی یا تر چا پتندی بانی دا خوالا را للا کسا پا کسا گردی ما تا بود راکے نا چاہنوی چالا دا نا پیران رو تی دا نا صفات مخلوق لور کئی شرکیات کئی دیر پارا دول را گون سی چی پا جگلی کی امن را سی شرک ختم کئی کی امن را سی پاکستان کے جی شرک نی ختم امن نر را سی سعودی عرب کی امن دی آلتا آلتا شرک نشتا آلتا دوائلم شرک نمیلاوی گی آلتا توحید دی نا 100% دی نور گناونا بکی زیاد تی اس قسمت دی گناونا با اللہ ماف کی کمافی نکی واتا اور کی باید واتی اور بے اوستو دی اور گنانا و پاشی جنت تبزی عقیدہ دا توحید بانی جنت تبزل دی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اَوْدَا قِلِدَ اَمَنَوْا امن رضی دا اللہ توحید سرا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اَوْدَا قِلِدَ اَمَنَوْا لَقَلْ قَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي آسَنِ تَقْوِيمِ پتا کی سرا پیدا کرے دیم گا انسان فی آسَنِ تَقْوِيمِ پا خیستا شکل کے خیستا جوڑ کے اللہ دا سنگا خیستا شکل در کرے دیم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَتَأْكِ ذَا بِرَغْنِ دِمْغَ إِنْسَانَ فِي آسَنِ تَقْوِيمِ فَاخِرْتَ جُوڑْكِ خِرْتَ شَغَلْكِ سُمَّنَ دَدْنَاهُ بِيَا وَابَسْ تُمْغَ دَلَرَا أَسْفَرَ السَّافِرِ إِلَّا دِرَلَا دُنَا چِدَا لَا تَوْحِيد پْرِيگْرِ نُزَلِ رَسِ بِيَا سْپِلَي پَدَي چولِي سپِي روان کرِي سپِلَي پَي وَر کَي پیلا کلیجی ورکی وخا ورکی او سپی جنگی بیار سپی نو کرشی سمان ادادناو اصفن سافلین بیاو پاکم گدلناو اصفن سافلین لاندر لاندوناو زلیل در زلیل آنوناو سمان ادادناو عزت گوئی دا اللہ پا دین کے دے پا دنیا کی عزت نیستا عزت آن دا اللہ پا دین کے دے زکا وربسی صورت کی بیا راضی اقرا وربک الاکرم عزت وانی عزت دا اللہ پا دین کرے سمان عزت نام یا وفر تم گند لراؤ اصفر سافل انہ اندر لاندناؤ انہ الذین آمن مگر آکسان جی مومن آنی ایمان روڑن وامن صالحات او عمل کرنی نیکاؤ فلہم پرتن دی لرا عجر غیر ممون اجر غیر ممنون اجر بے حساب نبندی دن کے فمایو کذبو کاؤ پستشی فمایو کذبو کاؤ پستشی امادہ کو تانرا پدر ہو باننی بادو پزدی دلیلنا بی دین پا قیامت باننی علیس اللہ آینر اللہ بی آکم الحاکمین فیصلہ کون کے نا فیصلہ تون کو نا فیصلہ کون کے نا فیصلہ تون کو نا بے شکا اللہ دے علیس اللہ اینر اللہ بی آکم الحاکمین فیصلہ کون کے نا فیصلہ تون کو نا نسوری تون کے دین اگا مچران دا تا بیان کا یا مچران پسلہ سا مجر سا سوکتے ابراہیم علیہ السلام سا مچر دے ابراہیم علیہ السلام پر سروان چاہو دے ابراہیم علیہ السلام بارک نبی علیہ السلام تعالیٰ سے ہوئی سورة النحل سوال سمجھ جی بارا آیت 123 یو سلو درسم سم آوحینا الیکا انتو ملت ابراہیم حنیفا وما کانا من المشرکین سم آوحینا الیکا بیا وحیو کم گتاتا انپنی خمبربانی اتبیو کتاب داریو کا روان شاملت ابراہیم حنیفا فدین ابراہیم علیہ السلام فدیج بیان انکن توحید عورت چونکن شرکو ابراہیم علیہ السلام لا توحید قوم توحید انی اراجا قوم کفیز ونال مبین یقین زین مانتالا او قوم سالا پا گمراہ سکارکے پلانا تم گمراہ ستا قوم گمراہانی ستا قوم گمراہانی ابراہیم علیہ السلام پلات ہوئی ابراہیم علیہ السلام پلات ہوئی فَتَّبِعْنِ آدِكَ سِرَاطًا سَوِيًّا سورہ مریم سبارہ سمجھ بارکے دعوی بیان کے ابراہیم علیہ السلام پلات ہوئی یا ابتِ قد جاءنی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا وابابا جوا پلارا زمان یقنان زدی ما بدا کی سران آگل ماتا من العلم دا علمنا مالم یا دکھا چنین آگل تاتا نید درکنی تاتا فتا بینی نتا من علیوکا زمان لا توی فتا بینی را زمان پتی تا من علیوکا زمان آده کان سراتا سویا وبا کے متا تلارنے والا را برابر او مشران بدین بسروان تا دین مشران پہ جانا دوسرے سورۃ الدین کے دم مشران بیان کو تھے دم مشران دین بسروان تا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العلق مکی سورۃ ہے ترتیب سورۃ کی 96 پگ نبی اور نزول کے اول نمبر دے ڈالمبے صورت دے چنا دل سے نبی علیہ السلام غار حرا کے بے عبادت کو لو پنجش پگ ملا دمکے نہ باہر یوغر دے عرب و تو جبل نور وئی لیکن نور پنا دل سے قرآن آواز کے راغلے جبل نور ترتیب دا نزول کی اول نمبر دے موقع صورت سرا روت موقع صورت کے ہوئے اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان اور نیک عمل دو مسئلے موقع بیان کی بدی صورت کے درم مسئلہ بیان ہی دمقاصد و ارباؤنا صداقت القرآن صداقت القرآن درم مسئلہ بیانی مح کے مقاصد اور بہن دو بیان سے توحید رسالت دی صورت کے مقاصد اور بہن درم بیانی صداقت الکتاب درم ہو جاؤ مح کی صورت کے مسئلہ توحید بیان کا مح کی صورت کے مسئلہ توحید بیان کا دی صورت کی ترغیب اور کی قرآن تھا سیدھا مسئلہ دعوی قرآن کے ذکی گی قرآن نہ بغیر دا مسئلہ نہ سجدہ کھولے دا مسئلہ قرآن کے ذکی گی قرآن نہ بغیر نہ ذکی گی ترغیب الی القرآن درم ہو جا مکی صورت کی سلورم آیت کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان تا اللہ وی خیستہ شکل مور کرے دے نبری صورت کی لخلق الانسان ناغی ذکر کئی چی انسان نسن پیدا دے اوسر پار پیدا دے موقعی صورت کی دے انسان ذکر کو خیستہ شکل میں اور کرے دے نبدی صورت کے دے انسان ذکر کئی پہ اعتبار دا علت مادی سرا شاہ نطفہ دا امتیازات تا صورت ہو دا صورت ممتاز دے غط امتیاز دارے جدا ڈنبے صورت تے پنندون کی دی نمخ کے بل صورت نشتا پنزول کے داروں بے صورت تے چنازل سے رہے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا اقرا بانے اقرا للا اللہ کتاب اقرا کتاب للا اقرا اقرا نو دے وی اقرا ماڈل سکول اولولا ماڈل سکول ننا اقرا بسم رب بکر لے قرآن اولولا نا نم دیرا ہوئی تو ناری پر سکول بانے کی خو اقرا ماڈل سکول اولولا دا ماڈل سکول نا اقرا بسم رب بکر لذی خلق نا اللہ کتاب اولولا اقرا و ربک الاکرم خلقو دین دنیا نا پار استعمال کو پس کل بانے میں لکلی طلب العلم فریضتن علی کل مسلمین دا علم طلب فرض دے پار مسلمان سړی باندې نو دا نه غیلم خو نه دا انګریزی دا چې تاغیر پرده ولیکلو او دا قرآن علم دی دا قرآن علم فرض دی نو قرآن مزدکی نا قرآن آیاتون ملکی اقرام اسم ربک الذی خلق او قرآن کی جسی دی نو اغبا منی نا الکان او جنقی بیگر ڈوٹ کی نولی پسکل کی صدر پرده بنی جنگئے استادان ماسران سکول تجیمیہ کا پوکو کی استادان سرا سر جی سرا ویدام سر جی دے سر جی نسطر نی پردنی نوارا دین خلق دنیا نا پر استعمال کو دنیا علم چرے را سری کی تکبر راولی موجودہ نظام دا تعلیم چرے دیکھیں چیز دنیا تعلیموں کی نو سڑی کی فیرونیت راولی چیز لسم میٹرک ایف اے بی اے ایم اے او کے ڈاکٹر سی انجینئر سی وکیل سی افسر سی وزیر سی دکی دم را تکبر راشی چی آوالا دا تکبر بیا کجے خرنی چی اوڑے دم را تکبر پکی راشی آو دا دین علم دا قرآن و سنت علم دے سر پسڑی کی عاجزی راشی سمرت علم زیادی گی سرے اللہ تنیزی کی گی پاکی آجزی انکساری را جی دین علم پسڑی کی آجزی انکساری را ہو لی اور دا دنیا علم آسری کی تکبر را ہو لی دا دنیا علم ستیک تا سناروان لے وی کر دنیا نا پارا دنیا پی بانے اوگا تھا دنیا نا پارے اوگا مقصد مگر دوا مقصد آواز دین کار یا اخرت تو تیارے کول دی غیر پارا اللہ قرآن نا لے گلے دے آواز مقصد مگر دوا مقصد چنے آواز اللہ کتاب دے اقرا قرآن قول اللہ دانگی دا سورت ممتاز دے پا اقرا و ربک الاکرم قرآن اللہ اللہ و تا عزت من کی اللہ و عزت من کی دانگی دا سورت ممتاز دے پا اتل سمیات سمیات خلاصہ دا صورت صورت کے بیان لمقاصد و ارباؤ دے توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت مقاصد ارباؤ صورت کے بیانے اور صورت کے دا قرآن فوج اللہ عزی عزت ورکوم سوک سے زمان کتاب للی زما کتاب سره تعلق ساتي اول از عزت ورکوم ترجمه اقرا بسم ربک الذی خلق اولنا دانا کتاب اقرا اولنا دانا کتاب بسم ربک الذی خلق پم دا درم نه غزاتو چې پینا کړی نه مخلوقاتو اقرا بسم ربک الذی خلق اولنا دانا کتاب اقرا بسم ربک الذی خلق اولنا دانا کتاب بسم ربک پیمدان درمدرستا الذی آغذاتا خلقات بنا کرے دے مخلوقاتا نبی علیہ السلام تا چالا ڈیوٹی ور کئی نصورو ردی نے کہی نبی علیہ السلام تا ڈیوٹی کے میں لائے گی شورو داغے دا قرآن پا وحی کیے گی واحدا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق ندی واحی ودا کئی دا کفتا دا شرک تورو تیارو کینا ناراق لنا قرآن اقرا دا کفر و دا شرک دورو تیرو کنان آراغ لنا قرآن دا آما مربانی دا دا اللہ زکوائی الرحمن علم القرآن اقرا اولولا کلوی اقرا اقرا کلوی اطلو کلوی فذکر کلوی بلغ اقرا سورہ عنکبوت کیوی اطلو سورہ قاف کیوی فذکر سورہ ابراہیم کوئی بلغ اقرا اوتلم فذكر بلغ الناس غيت ولدي دا امنو دا كنا تولي فمالكنا قران زانكنتي خبرو علاكم كي سارا بندي خبركما تو خزان سر يوسا رواني بسفرو قران زان سر يوسا فإنا بسرا تزرفا وقو عوراتن شيدر فدر امت نبی علیہ السلام امت نبی علیہ السلام تا اللہ وائی فقرہ ما تیسر من القرآن پا خبرہ پا خبوئی تی خطوار دا بیان پا خبرہ پا خبوئی تی خطوار دا بیان اقرآ اولو لاؤ اگر علم دنیا دا غفر را خاص کو دا علم مطلع دا علم طلب و فرض پاسری او هر زنانو دا علم طلب فرض پاسری او هر زنانو او دا حدیث کی بیال کلام دے طلب العلم فریضتن علی کل مسلمین او مسلمتین کی بیال کلام دے دا حدیث مطلع دے الٹا کرو عجیب دا زمانو مادرن خلق وائی علم حاصل کا دا دا رزق دا خانو چی انگریزے کی ماہر تدوی پا خیال کی دادا خزانو انگریزی زکوی اقرام آدل سولو چی انگریزے کی ماہر تدوی پا خیال کی دادا خزانو دا فرض علم مطلب دکلا پا دنیا دا فرض علم مطلب دکلا وینا دا پاک سبحان اللہ سے وینا کہی رہتا سلمان سپارہ کی اللہ وائی ان اللہی فرض علیک القرآن دا فرض علم مطلب دکلا پوینا دا پاک سبحان سلمان سپارہ کی اللہ وائی ان اللہی فرض علیک القرآن قرآن زکا قرآن زکا قرآن عالم چاہتا وائی لنگ واقعی دت ماتا ہوں قرآن کیا اللہ وائی اس وائی مزت آتا ہوں و قرآن چن پوئی گی اغت وائی رندو و قرآن چن پوئی گی اغت وائی رندو و قرآن چوی عالم ندے کی ویڈے خوندو و قرآن چوی عالم ندے کی ویڈے خوندو بے دلیل وینا ندا دستور رعب دیا لسم سپارا بے دلیل وینا ندا دستور رعب دیا لسم سپارا کپا پلائے تغور آیات نور لسم دے خخ کارا امیہ چاہتا وائی چن پوئی کی پا قرآن داولی سپارے آیات دو کمتی آئیم دے وی بورا پا پلزان امی چاہتا وی او علم چاہتا وی بے دلیل وی نانا دا دستور ایران پا قرآن چن پوئی گی پا قرآن چیوی عالم نو دیکی وی دیر خواندو بے دلیل وی نانا دا دستور ایران چا لسم سپارا کپا پلے تو گورے آیات نو لسم دے سخکارا امت نبی علیہ السلام تا او امی بیا چاہتا وی امی آ چاہتا وی چن پوئی گی پا قرآن امیا چاہتا ہوئی جن پوئی گی پا قرآن دا اولی سپاری آیات دو کمت یا ایم دے وے گو نفا فلزان دا قرآن کوئی اللہ تی ورکی چاہتا ہو دا قرآن کوئی اللہ تی ورکی چاہتا ہو دا دلوے نے منتر سوی دے دے ہر چاہتا ہو اللہ پا فلوائی دا قرآن کوئی کا حکمت ہو اللہ پا قلوائی دا قرآن پوئے دا حکمتاں ومئیو تل حکمتاں پا قدوتیا خیرن کثیراں ہر دیکن ناری دی دا توحید کی ہر دیکن ناری دی دا توحید آچی وحی پنپیریان پختن قوم کی دا انقلاب راوستنے دا پنپیری شیخ القرآن دا قرآن کو مخیم پروتو خود دی اگر آئے راوستنہ امر کی رنا کو پا قرآن باندی چی قرآن دا رنا کے دیکی رنا دا او یا کا لمخ کی پینزکا متیا کا لمخ کی خلق پراتو تورو تیرو کے هلک تورو تیارو کی براتو چیو قرآن نحی مولا اغرالو قرآن خلقو لبیان کو قرآن دیکی دا هر بیماری علاج دے اقرام اسم ربک اللذی خلق اولونا دانا کتاما اولونا دانا کتاما اقرام اسم ربک اللذی خلق اولونا دانا کتاما پا امدادنم دا ربستاو اللذی خلق اللذی اغزاتاو خلقات پیدا کری دی مخلوقاتاو خلق الانسان من علاقا پیدا کری دی انسان من علاقا دوینی جنگ شویناو اقرا قرآن بھوکان اکرامو دا وینی جمشه نا پیدای نا احساس کی نا پیدای کی عزت واری دا عزت و سبب دا تخیی وجہ علت دخی اقرا قرآن بھوکان اکرام اقرا قلنا دا اللہ کتاما و ربکال اکرام اور ابتا بینجت من کی تالرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تھی نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذع به اخرين یقینا الله وجدای په قران باندې ډیر قومونه او ځلینه کوي په باندې ډیر قومونه ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما ويذع به اخرين یقینا الله وجدای په قران باندې ډیر قومونه وجدای چې دا قران حق ادا کو د پنځ پیر کله راغلن په قران مشهور دي په کلی کې نو قران خدمت سره د الله د توحید خدمت سره انن په په توحید باندې په قران باندې مشهور دي شیخ القران ای مولا خپل مال حال جان ار څه پرې قربان کړ دا شیخ القران مولانا منصور صاحب نه کله رورو هغه له زهر ور کړو آی بازار وځلو آ زمانہ کې د شیخ القرآن نه مولا تر کو نو هغه ریزان څه کانو نه لام کړو ناوا دې دا راته نه لام کړو مال حال جان هر څه قربان کړو نالا توحید الله کتاب آی په ملک عام کو الله دې مغفرت نصیب کی اعلی درجه بلندی کړ الله دې هر آرا چاہتا اجر ور کی دنیا و آخرت تے اللہ کا حصہ کی جدو قرآن خدمت کئی دے دین کار کئی دے اللہ نہ پارے کئی دے اللہ دے رضا نہ پارے کئی اور جدو اللہ نہ پارے سو کار کئی دے آنگو دنیا و آخرت اللہ کا حصہ کئی اور جدو مخلوق نتا مکے نواب صدر کی مخلوق سرسی دی کدی سما دا مخلوق جدر اپری خواہ بانچائی دے مبارک چاک گدائی یو ازبان استعمالون دیا غٹک تجائیز دی او یو سم اکول دی دفنی توبا چی تو اللہ بریک دی او پاس بابو بانی یقین ناولی کنی تم آدم اکلوک دادر اپریخوا بادشاہی دی مبارک چاک گدائی کنی تم آدم اکلوک دادر اپریخوا بادشاہی دی مبارک چاک گدائی اللہ نوال اللہ بری عزت من کی اقرام قلونا دانا کتاما و ربو کل اکراما اور استا بیزت من کی تالا راو اقرا قرآن بھوکن اکراما اولو لا دالنا کتاما اللہ بیزت من کی تالا راو اور سور حجرات کی ہوئی ان اکرمکم اند اللہ اتقاکم شفاقی سمجھ بارا سور حجرات آیت تیرا دیا لکم ان اکرمکم اند اللہ اتقاکم یقینا معزز دستا سناو عزت مند ستا سنا پنی دالو اتقا کم متقیم پریزگار ستا سنے متقین ستا سنے پریزگار دستا سنے متقیم پریزگار آد اللہ پنیز مکرم و معزز دے اقرام و ربو کل اکرام اولونا دالا کتاما اور رب سا بیزت من کتالا راو اللہ جی آمان ساتا اللہ مبیل قلمی تی خودنے نے احبا قلم باننے خودنے کرده انسان تاو بالقلم بقلم مالنی علم الانسان خودنے ده انسان تاو خودنے ده انسان تا ما آخاما لم یعلم تینن پوین پاغیبالنی علم الانسان خودنے ده انسان تاو خودنے ده انسان تا ما آخاما لم یعلم جنن پویندلو کلا ارگن دا سندا ان الانسان لیتغا یقینا انسان لیتغا خواقا سرکشنی لقرآن نا ان الانسان لیتغا یقینا انسان خواقا سرکشنی لقرآن نا ار راو ساونا د دیو جنا چیونی دے انسان در مال دارا دے مال دار دے مال دولت تیرے وی زمان ضرورت نیسا قرآن تا ان الانسان لیتغا یقینا انسان خواقا سرکشنی زان نا سرکش ہے زان قرآن دو چت گنی ار راو ساونا دیو جنا چیونی دے پل زان نا بے پرو ماندارا ان الى رب کر رو جاؤ یقینا رتا تا واپس کی دلنی ار ایتا لنی آیل دلی تا ہوا کسا ینہا چمن کئی خلقا ینہا چمن کئی عبدن بندا ازا سواللا کلا چه عبادت کئی دا اللہ سواللا کلا چه عبادت کئی دا اللہ عبادت بدنی صورت مکی دے ازا سواللا کلا چه عبادت بدنی کئی دا اللہ کلا چه عبادت کئی دا اللہ من کئی خلق دا توحید نا دا قرآن نا ذکر آ صورت ہو دا رمبی صورت تے پنزول کی ملد ہو آج نبی علیہ السلام معراج سلام رمبیہ پرستے ہو عبدن اذا صلى من كينا عبدن بندا من كي بندا اذا صلى كلا چه عبادت كين دالا كلا چه تغي وي الله تا عبادت بدني كين دالا ارأيتا آيا ونیتا ان كان على الهدى كجنوی دے پیدا ادبارنی ارأيتا آيا ونیتا ان كان على الهدى جریوی دے پیدا انسانی او امر بی تقوی یا حکم کئی پا تقوی باننی پا توحید باننی ار ایتا آیا وینیتا انکر زبو تولا کدرو جنتیا کئی دے و کتاب دا اللہ و تولا او اوڑی دا اللہ دا کتاب نا ار ایتا آیا وینیتا انکر زبو کدرو جنتیا کئی دے قرآن و تولا اوڑی دانا دا کتاب نا علم یا علم آیا نا پوئی دے علم یا علم آیا نا پوئی دے بی ان اللہ حیرا بی سکا اللہ وینی دلرا کلا آرگی دانسن را لائلہم تانتہی لائلہم یانتہی کجر منا نسو دے لنسوام من ناسیا خواب خرابا کیا گمان دلرا بین ناسیانا سڑو کینا خواب خواب بنی سمندلنا رابا کیا گمندلنا بین ناسیتینا سڑو کینا ناسیتن کازیمتن دا سڑو کی درو جننا خاتیا گنانگارنا فلیا دو نا دیا وہ دے بلی دے نا دیا فل مجلسا سندو زبانیا زنے چراو بغوار مونگا زبانیا فنی سیدا زابا کلنا ارگیزا سندنا لا تتے ہو لا تتے ہو خبرم منا دری سرکر جاؤ والجدو او سیدہ کوا اللہ تا والجدو تامیناری کوا دا اللہ والجدو تامینا سندہ اللہ وقن تاریب او زنی دیکا اللہ تا و قرآن ماندی اللہ نے اوپس نہیں دیکھے گی رمبے صورت ہو اقرا وجلو سامنا سجدہ آیات دا سجدی رہے ہیں سجدہ تلاوت بھی ہو گئی لا تو تے ہو مخا خبر ممنا ددا وجلو سامنا لکھا دانا وقت نے بہت زاننے دیکھا اللہ تا پلو سنو قرآن ماننے قرآن تا زاننے دیکھا اللہ تا بنی دیشے وقت سارے بازن نیجے کا اللہ تا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة القدر مکی سورت ترتیب سورتوں کی 97 وہ نبی اور ترتیب نزول کے 25 پینجتوں پس سورت العبسنا مکی سورت سرابت مکی سورت کے ترغیب الى القرآن مکی سورت کے ترغیب الى القرآن دی صورت کی عظمت تو قرآن بیانے شان نہ قرآن بیانے موقع ترغیب الى القرآن دیکھ شان دا قرآن عظمت دا قرآن یا مو کی صورت کیویلیو اقرا و ربک الاکرم اولولا اللہ با دی عزتمن کی دیکھ دی عزت نمونہ خی چی سنگا با دی عزتمن کما آیویش پیتا و قرآن چی دلوح محفوظ نا دنیا اسمان تا قرآن با کرا کزی کی لیلت القدر آسنگ عزتمن درا دا سبا اللہ تا عزتمن کی دانگی موکی صورت کی ترغیب و قرآن کریم تا ندی صورت کیم ترغیب ورکی قرآن تا گویا کنا صورت تتیمان دا موکی صورت موکیم ترغیب لیل قرآن او دیکیم ترغیب لیل قرآن سالور موجہ موکی صورت کی امرو پا قرآن اقرا اولو لا امرو نبی علیہ السلام تا حکمو اقرا نپدی صورت کی سورۃ القدر کی بیان او غروالے دا قرآن بیانی انا انزلناه فی لیلۃ القدر اللہ ایما پشپر عزت کرو لے گلو امتیازات تا صورت ہو دا صورت ممتاز پا عظمت تا قرآن دا قرآن عظمت پا کی بیانی دائیں دا صورت ممتاز ہے کو بیان دا لیلۃ القدر او دا صورت ممتاز ہے و فضیلت دا لیلۃ القدر جس حدیث پہ قدر ہوں عزت سمر دے ندی صورت کی خلاصر صورت ہوں سورۃ القدر کی عظمت تو قرآن بیان ہی کم اشبا کے تیرا لوح محفوظ نہ دنیا آسمان ترا کچھ ہو داغیویش پہ عبادت دا درست پو دا عبادت نہ غور دے دارنگی کما سینہ کے جو قرآن پروت تھی آدھا ذر سینو نہ بہتر رہا چاہے کہ قرآن نہیں کم کلی کے جو قرآن بیانی آکل ہے دا ذر کلو نہ بہتر دے سپاہی کی قرآن نہیں عظمت دا قرآن بیانی چاہ چاہ قرآن سرزدان نہیں دیکھو آغا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا تا اللہ قرآن ور کو آغا رسول انبیاء علیہ السلام سردار کو داغا آخری امت آغا تے خیر امت ہوئی کنتم خیر امت بہترین امت ہوئی سورہ آل عمران کے آیت 110 ودی بہترین امت کے چی بیا چاہت تعلق ساتھ اللہ قرآن سراؤں دا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے جنبی علیہ السلام فرمائی خیر اکم من تعلم القرآن و علم بہتر تاسو کیا میں چھو قرآن دکی و نور تاو خیم خیر اکم من تعلم القرآن و علم بہتر تاسو کیا میں چھو قرآن دکی و نور تاو خیم بیا قرآن فاری امت کی بہتر ہوا چاہتا ہوئی قرآن والا ہوتے ہوئی خیرکم من تعلم القرآن و علم بہتر تاسو کیا ہونے کہ قرآن دکی انہوں تاو خیم اور نبی علیہ السلام فرمائی بلی ونی ولو آیا قرآن سوئی زمانہ اگر کیا ہویا تھی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کن عالما او متعلما او خادما ولا تقرنا بین بدو لگا عالم جن قرآن یا طالب جن قرآن یا قادم جن قرآن سر رم کے گاؤں کنی حالات پچے کزان تا امتی ہے دنبی آخر زمان راش عالم سے یا طالب سے یا قادم جن قرآن زان تا نبی علیہ السلام امتی ہے کزان تا امتی ہے دنبی آخر زمان راش عالم سے یا طالب سے یا قادم جن قرآن قرآن زکا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی سلورم سے نو حلاک بسی تباہ بسی قرآن زکا ترجمہ انا انزلناو فی لیلت القدر یقین انگر لگلے لے قرآن لراو فی لیلت القدر پانچ پا دی عزت کے وما ادرا کما لیلت القدر اور سشی پوئی کو تانا راو سلاش پا دا قدر دلو محفوظ نا دنیا اسمان تا پیوزل قرآن نازل سے را کچھ رہے انا انزلنا یقین انگر علی گلے دے قرآن لراؤ فی لیلت القدر پشپا دا عزت کے ليله القدر وما ادراك ان تجيب القدر ما ليله القدر سنس بعد قدر سنس بعد عزت خير من انفجار خير ورد ابا ورد ليله القدر بعد عزت خير ورد من انفجار نظر ميا سنا ددي يريد في ما دفر نظر ميا سنا ليله القدر بكني ليلة القدر شفان قدر شفان عزت خير من الف شهر دا غلن دا ظلم ياشتنا دا چاسینا کے قرآن پروتیا وانا ظلم کسان ربیتا نے جانوی کے قرآن نوی کمکلی کے قرآن بیانی گی اغدا ظلم کلنا بیتا نے جانوی کے قرآن نوی تنزل الملائکت راجی فرسے والروح جبرائیل علیہ السلام فیہا پڑی کے بیندنا بیم پاکم درب ددائی من کل امرین دہریو عذابنا یا من کل امرین دہریو حکم دا اللہ تا دہریو حکم دا اللہ تا دا اللہ ہریو حکم چی فرشتے ورکی نو فرشتے راچیو داگی تامین کئی تنزل الملائکت و راگزی ملائکی فرشتے والروح جبرائیل علیہ السلام فی آبنے کے میں جنام بیم بوکم درم تدائی من کل امرین دا ہریا حکم دا اللہ نا ہریا حکم دا اللہ تا یا من کل امرین دا ہریا عذابنا سلام سلامت یاوی من کل امرین دا ہریا عذابنا سلام سلامت یاوی یا من کل امرین ہریا حکم دا اللہ نا سلام سلامت یاوی دا اللہ ہریا حکم پائے کے سلامت یاوی دا ہی آتا مطلع الفجر ہی آو ویدا حتا تنے پوری مطلع الفجر چی اوخی جی سبا دا سبا خطو پوری ہی آو ویدا حتا تنے پوری مطلع الفجر چی اوخی جی سبا نوازمت تا قرآن بیان کو سورت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت البینہ مدنی صورت ہے ترتیب در صورتوں کی آٹھان میں آتنوی اور ترتیب در نزول کے سلم پس در سورة طلاق نا نازل شہر ہے پس در سورة طلاق نا نازل شہر ہے مخی صورت سرابت مخی صورت کی سورة القدر کے مقاصد اربع بیان کو نبدی صورت کی زجر اور تخویف منکرین ہوتا پدی صورت کی زجر اور تخویف تے منکرین ہوتا دے موجہ موقع صورت کی ترغیب الالقرآن ہو موقع صورت کی ترغیب الالقرآن ندی صورت کی ترغیب دے ترغیب دے اتباع نبی علیہ السلام تا سرر ترغیب دے قرآن نا موقع صورت کی ترغیب الالقرآن ہو ندی صورت کے ترقی دان ترغیب الالقرآن ہم دے اور ترغیب اور کئی تابدار نبی علیہ السلام تھا درے مواجا موقع صورت کے ترغیب اور کو قرآن تھا ندی صورت کے اللہ ذکر گئی دا قرآن کہ اہل کتاب اور مشرکین دے نجدہ کے دل شرک اور دا کفرنا اللہ قرآن نو لے گلو اور دا کفر اور دا شرک نہ جدا شو دا کفر اور دا شرک علاج آ قرآن دے دیو جنا متصل راڑو امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پا اول آیات لم یکن الذین کفروا دائنگی دا صورت ممتاز دے پا درم آیات فی ها کتب قیمہ دائنگی دا صورت ممتاز دے پا وہ آیات او پشپگم آیات خلاصر صورتو صورت بینہ کے بیان دا نعمت گئی کہ اللہ پتا سو نعمتوں کو پیغمبر رو لے گلو انسانانو باندی نعمتوں کو احسانوں کو قرآن رو لے گلو پیغمبر رو لے گلو اور ترغیب ورکی اتباع پیغمبر علیہ السلام تا بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کرنوا کتان کبرو جے کافران من اہل الکتاب من اہل کتابنا والمشرکین دا مشرکاننا منفقین بلیدن کنا کفر دا شرکنا منفقین بلیدن کنا کفر دا شرکنا حتا تن پوری تا کیا مل بینا تو چراشی نہیں تا دلیل سرگن بینا دلیل سرگن قرآن رسول من اللہ رسول من اللہ استاد طرف دا اللہ نا پیغمبر طرف دا اللہ نا یتلو چلولی صوفا متحرتن صحیفه پاکی ده هر قسم ایبنا صوفه متحرتن صحیفه پاکی ده هر قسم ایبنا فیا پنی کی کتبن قیما کتبن لکھنے قیمتن مضبوطا وما تفرق اللذین او خلاف نو کریا کسانو او تن کتاما چو کرسے و تا کتاما إلا من بعد ما مغر فالداغينا جاءتم البينة شراغ ديت واضح دليل قرآن ناغ واضح دليل آغي پیغمبر الله رو لگلو وما أمروكم نرکر سر ديتا وما أمروكم نرکر سر ديتا إلا ليابد الله مغر فدباني جمادت کی ديتا الله مخلصین له الدین خالصون کی دی اللہ تعالی لرا مخلصین له الدین خالصون کی دی اللہ تعالی لرا حنفاء پدا سیال کی حنفاء پدا سیال کی جبیان ان کے نے توحید اور ان چون کے نے شرکاؤں حنفاء بیان ان کے نے شرکاؤں بیان رد چون کے نے شرکاؤں بیان ان کے توحید خنفا پدا سیال کی بیان ان کے توحید اور ان کے شرکاؤں ویقیم الصلاة پامندی کئی دمونزا ویعطو الزکاة اور کئی زکاة وزالک دین قیما اور دا دین مضبوط ہے جدا اللہ عبادت ہو کے شرکن کی دا اللہ سلام ذالک دین قیما دا دین مضبوط تے مضبوط دین دی توحید چا کی دے توحید وی او اگے نرس بیا مول جو روزا دا و ذالک دین قیما دا دین مضبوط تے چا کی دے مضبوط ہے پ توحید مان نہیں و ذالک دین قیما دا دین مضبوط تے زجر اور کہ ان الذین بشکا کتان کبرو جگا بنانی کبر کرے من آل الكتاب من آل کتاب ناو والمشرکین او دم مشرکانو ناو فی نار جہنم پورت جہنم کے بئی خالدین فیہا میں سمئے پڑے کے خالدین فیہا ہمیں سمئے پڑے کے اولائے کنا کسان ہم شر البریہ دے بردت مخلوقات دی ان الذین بشارتو ان الذین بشکا کسان آمنو چیمان روڑے رے مومنان دی وامن سوالیات عملے کرے نیکاو اولائے کنا کسان ہم خیر البریہ دا بردت مخلوقات سننے دا بہتر دیر مخلوقاتوں جزاؤم بدل دیں این ربیم پنی درم دیں جنات واندی جنت نرامیز گرائیں تجری جروان بیمین تاتیل انہارو لانی دائے لانی رونو داغینا نہروناو لانی رونو داغینا نہروناو تجری من تاتیت انہارو روان میلان نونو ناغینا نہرونا خالدین بیہا ابدا ہمیشہ وہی بنے کے میں انتہا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ وہی بنے کے میں انتہا رضی اللہ عنہم راضی بھی اللہ دہینا ورضو عنہ اور دیبا راضی بھی دا اللہ نا دیبا راضی بھی دا اللہ نا اللہ با راضی بھی دہینا اور دیبا راضی بھی دا اللہ نا ذالک لمن ذالک لمن خشی ربا ذالک دا مقام لمن نفرنا وجالے خشی ربا شیری گیدا پل رامنا خشی ربا شیری گیدا پل رامنا ڈالا یار نے پزر کی وی خشی ربا یری گیدا پل رامنا مو کسی سیل سورے نہ زیاد کی جدا اللہ نے یری کی آیت نمبر 40 کی واما من خوابا مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من تعصب تخافا جريه مقام ربه داود ردو ترم فلنا ونهى النفس عن الهوى أمن كي النفس عن الهوى دا خواهشاتنا ونهى النفس عن الهوى أمن كي النفس دا خواهشاتنا فإن الجنة هي المأوى يقينا الجنة زيدت لي ذلك لمن خشي ربا ذلك هذا مقام لا زيد بارا وشاني خشي ربا شريك دق ربنا لأنك سورة فاتر آت رتائز آت اسم كوي انما يخشى الله من عباده العلماء انما يخشى الله يقنا يريد دا اللانا من عباده العلماء دبنگانو دا اللانا علماء قوية توحيد باني كي دا اللا در جو پين دا اللا توحيد جو پين جنين نو اللا نبيا يريد انما يخشى الله يقنا يريد دا اللانا من عباد العلماء دبنگان دا اللہ نا العلماء پویا خلقا اور چپ توحید بانی پوئی بھی ناغل بیا جو قرآن بیانے نو قرآن بیانو اغل بیا فائدہ ورکی آو کپ توحید بانی نو پوئی گی بیا والا فائدہ نو ورکی ذالک لمن خشی ربا دار پارا دانچانے دا مقام دا زیر دا پارا دانچانے خشی ربا چیری گی دا پرنامنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الزلزال مدنی سورت تے ترتیب دا سورتن کے 99 یوکم سلم آو ترتیب دا نزول کے 93 درے نوی پس دا سورة نبا آنا نازل شہرے موقعی سورہ سربت موقعی سورہ بینہ کے جزا دا کافران و دا مومنان و ذکر شوا موقعی سورہ کے جزا دا کافران و دا مومنان و ذکر شوا نبدی سورہ کے زلزال کے علامات دا دورت دا جزا خی علامات دا قیامت ہو دی صورت کی علامات دا قیامت خی دوی موجا موقعی صورت کی ترغیب الی القرآن موقعی صورت کی ترغیب الی القرآن دی صورت کی تخویف اخروی منکری رتا دی صورت کی تخویف اخروی منکری نتا دیو جنا متصل رارو یا موقعی صورت کی بیان دا اعمال صالحو و میات کی ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات نبدی صورت کی ترقی دا اعمال صالحو دا اعمال صالحو ترقی دا بدی صورت کی دا اعمال صالحات دا بدی پکار را چی دا قیامت و رز برازی دا نیک اعمال بدی باغی کے پکار را چی امتیازات ده صورت او دا صورت ممتازه په دوی میاد و اخرجت الارض اثقالها دانگی دا صورت ممتاز پا سلورم پینزم آیات او دا صورت ممتاز پا شپگم آوام آیات اولا سر صورت آو صورت الزلزال کے اس بات قیامت کئی او توقیف اخروی ازا زلزلت الارض زلزالها ازا زلزلت الارض کلات وجرا کلیش ازمکاو زلزالها فجر قول سراو اذا زلزلت الارض زلزالها کلا جوجر قول شیز مکاو فجر قول سراو قیامت کی راضی زمکا بہج رکی گیا ہویا لیا زلزلہ براشی مکی سوریحات کی ویلیو یا ایوان ناسو اول آیات کی سورہ حج ولسم اسبارکی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اے خلقو اویرنگی دا اللہ نا ان زلزلۃ الساعۃ یقینا زلزلۃ قیامت شیء عظیم یو شیء لوی نے قیامت کی راضی زلزلہ براشی اذا زلزلت الارض زلزالها کلا جوجر کلی چیز مکاو وجر کے دو سراو و اخرجت الارض اسقالها او اوما چیز مکاو بوجنا خلاو و اخرجت الارض اسقالها او اوما چیز مکاو بوجنا خلاو امری بطول رو باسی دا څنګه زمګه کې چې څو سترس پینې او سړي او ټول به بار را وباسي او اخرجت الارض اثقالها او وما سيزمګه بوجنا خپل او وقال الانسان ما لها او وو انسان سوسو دې نارو وقال الانسان ما لها او وو انسان سوسو دې مکه نارو یوم ایزن پر عورت باندی تو حدیث و اخبار آو بیان ایباد دازم کا کل حالت آو یوم ایزن پر عورت قیامت باندی تو حدیث و بیان ایباد دازم کا اخبار آو کل حالت آو بی ان رب کا او خال آو دیو جنا چرا رستا بحکم کری دیتا بی ان ربکا او حالہا دیو جنا چستا رب حکم کری دیت مکتا یوم ایدل پر عورت باندی یزدر الناس و پس بشی خلقا اشتا تن ڈلی ڈلی لیرا آمالہم دیر بارا چیوی دی بردر عملنو خلاو لیراو آمالهم دیر بارا چیوی دی بردر عملنو دلین فمی عمل پس چاچی عمل حکو مسقال زرعتن فقدر دیوی زرین فمی عمل مسقال زرعتن پس چاچی عمل حکو فقدر دیوی زرین خیرن نیکاو یرا اوبوین دی لراو ومی آمالا چاچی آمالو کو مسقال زرعتن پاندہ دی دیوی زرین شرن بداو یرا اوبوین دی لراو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة العادیات مکی سورت تے ترتیب در سورتنو کے سلمہ اور ترتیب نزول کے سوال لسمہ پس سورۃ العصر نا مخی سورۃ کے تخویف یرا اور کا مخی سورۃ کے تخویف یرا اور کا پر اس بات قیامت باندھنے دی سورۃ کے زجر اور کئی پس تخویف نا دی سورۃ کے زجر اور کئی بعد تخویف دوے مو جاؤ مخی صورت کی دوے میات کی واخرجت الارض واسقالها زمگا و خل بوجون رو باسی. نو بری صورت کی آدیات کی تذکید انہم آیات کوئی اضابو سرا ما فی القبور قبرنو کی جسری ناغبا پور تکڑے تھی. امتیازات تا صورتو دا صورت ممتاز دے پا اولو دے میں تولا آدیات دو بہن فالموریات قدحا دانگی دا صورت ممتاز دے پا سلو رمیات پینزم سپگم. خلاصر صورتو صورت کی دا انسان روحانی بیماری ذکر کئی دا انسان روحانی بیماری ذکر کئی او داغی علاج کئی بیا دا بیماری سبب کئی او بیا علاج کئی. بیماری انسان تلگی دلی دا دنا شکر ہے ان الانسان لربی لکنون دا اللہ نا شکر دے سبب و جیدار و انہو لحب الخیر لشدید دا مال پمینہ کی دیر دیر سخت تے علاج دا دے افلا یعلم اذا بوس رما فی القبور مرگ رایات کیا دا علاج دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ذبحاً اور صورت کی یہ مثال ہو رکی انسانوں گرا اصو گرا اصو مالک چنو ورکی خوراک ورکی نار اقفل مالک تمر تابدار دے اور تاد اللہ تابدار دے انہوں کہا اصو اقفل مالک تمر تابدار دے والعادیات ذبحاً والا دیا دیا شاید دیا اسنا سنی دن کی زبان پہنے دو سرا ہانار کئی سرے دی تیز روانی سنی نے آواز روڑی پرشار رو دی ہانار رو دی والا دیا دی زبان والا دیا دیا شاید دیا اسنا سنی دن کی زبان پہنے دو سرا چہار کئی والا دیا شاید سنا سری دن کی اپرسی دن کی زبان پہانے دو سرا فل موریا تدخن پس شاید آسنا موریا تی سن کی اور لرا قدن دسمن رگی ڈھونا پر ایک پبا نے استنا لونے والی ایک تیز دی نو دونا تیزائی باندی چا فضم کی طرح مغی نو آقا شغلہ کئی اور تینو دی فالموریات قدخن اسن کنی فالموریات اسن کنی اور لرا قدخن پاہلو رخ پیسارا فالموریات قدخن پس اور ایسن کنی پاہلو دا کو باننے پنا بغیر میں کتاغین اورو دی دون پا تیزائی سر روان دے فالمغیرات صبحن پس لٹ اچون کنی پاک دا سبا کے فالمغیرات صبحن پس لٹ اچون کنی پاک دا سبا کے فاسر نبیہی نقان فاسرنا نبوتا کی بھی پنیتلو سرا نقان گرد غبارا دوڑی پوتا کی گرد غبار فاسرنا بھی نقان پس پوتا کی پنیتلو سرا گرد غبارا فاسرنا بھی جمان فاسرنا پسننا زی بھی پدے گرد غبار کے جمان تولا یا فوسطنا پسنن و زیبی فجمعت دشمن کے جمعن تولا دشمن پاگا ٹولی بانی غن ونن دی یا گردو غبار کسی مطلب دا اگا اسن تو گورا لالا سمرا تاویدہ دی اگا تا مالک والا چنا ورکی خوراک ورکی اگا مالک سمرا تاویدہ دی او انسان ان تا تابیداری اونکا ان الانسان لربه لکنون یقین الانسان خام خان اقفل ربنا شکرنے ان الانسان بیتک انسان لربه اقفل ربنا لکنون خام خان شکرنے و انہو یقین دا انسان علا ذالکا پدین شکر ایباننی لشہین قاوقا گواہ دے پلہ ناشکری منی یا انہو کی ضمیر اللہ تراجے دے و انہو یقینن دا اللہ علا ذالکا پدین شکر ایباننی دے بندہ باننی لشہین قاوقا گواہ دے و انہو لہم بالخیر لشدین وَإِنَّهُ يَقِنًا دَا إِنسَان لِحُبِّ الْخَيْرِ فَمُحَبَدْ دَمَالْكِ لَشَدِيد قَامَ خَاسْتَ اخْنِ مَال سَلَا دُرْ دِرَ مِنَا دَا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد آيَقِنًا دَا إِنسَان فَمُحَبَدْ دَمَالْكِ وَمِنَا دَمَالْكِ لَشَدِيد خام خاص اخنے حدیث شریف کی راضی دا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے نبی علیہ السلام فرمائی قال لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لتمنا الیہ ما ثالثا ولا یملا جوف ابن آدم الا التراب او کما قال علیہ السلام عائشہ روایت ہے دائیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے روایت تھی کہ نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا انسان دو وادیان اندیبا لتمنا الیہما ثالثا لیو تمنا کئی درے میں تا او بیا فرمائی ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب نڈکی کھیت دا انسان مگر پخور باندی اختانوی پخور با مور سے خلقل انسانو حلو حلوی انسانو اکثر کے پیدا دے آیا شروع این خورو جوڑا ایسو پسینا جوڑا تمانا جوڑ دے چپتورو خورو مور سے لا یم لو جو فا ابن آدم الا التراب دد دنیا سر دیر امین رو انہو لعب الخیر لسدین او یقینن دا انسان خام خواب محبت دمال کے لشدین قام خادر ساخرے و انہو لہم بالخیر او یقین اندہ انسان پا محبت دمال کے لشدین قام خاص ساخرے ماں سر دیر امینہ کئی دنیا سر دیر امینہ را و انہو لہم بالخیر حدیث شریف کی رائی سرے بڑھا کی گی حرس زوانی گی و انہو لہم بالخیر لشدین او یقین اندہ انسان و محبت دمال کی خام خاڑیر سخنے مرگ رایات کیا کہ دنیا سر زمین کم چی افلا یا لمو آیا نپوئی دا انسان ازا بول درا کلا چی پور تکنے سی ما بھی قبوریا چی قبرنو کی دی و خسنا آسر گن مکنے سی ما ہارا سنا بھی صدوری چی پسنو کی دی ان ربهم بشكرم دنئی بهم پدئی باننی یوم ایدن پدورت باننی لخبیر خامسا خبردار دے سورت کی تا انسان روحانی بیماری اکولا جنا شکر ہے کہ انسان تا روحانی بیماری لگے دا لنا ان الانسان لربه لکنود جنا شکر ہے بیماری دا سبب دا بیماری وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد ما سر دیر امینہ چاہیے دے بہت جزت بیماری روحانیوں لگے دا علاج ادادے مرگ رایت کا اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُونَ سِرَو آیا نبوی گی دا انسان کلا چے پورتا کرے دی ما بِالْقُبُرِ آجے با قبرنو کی دی وَخُسِلَا سَرْگَنْ مَقْرِ دی ما حَغَلَا سُنَا فِي سُدُورِ جے بَسِنو کی دی ان ربهم بشكرم دنئی بهم بنئی بانی یوم جل خبیر پدا وقت پدا رضا یا پدا وقت لخبیر خام خان خبردار دے در تو سورتون پانچی چو دا به ان شاء الله بیا ترسو درس به ان شاء الله خپل ټیم باندې شروع کوو څو سلونی می بجې او سبا به ان شاء الله بیا 8 بجې نمګا ختم شروع کوو خلاصو ان شاء الله د ټول قران وو او مانځه به ان شاء الله دا علماء په یوه سره مستقیم اته بجو